أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. دا هر صورت په ابتدا کې پنځه خبرې او ضروري وي. یو ربط د صورت د ماقبل سره، دا صورت د مخکې سره ربط دی او تړون دی. هغه څه دی دویم صورت ته صورت کې دعوت صورت، دریم ته خلاصه تو سور ویل کېږي، سلورم معرفت د امتیازات صورت، او پنځم نمبر کې حل المشکلات. سره د ترتیب د صورت نه په اعتبار د نزول سره او په اعتبار د ترتیب مصحفی سره، اول نمبر کې سورۃ الفاتحه ده. خدای نومخ کې د ادب په تور باندې اعوذ بالله و بسم الله ویل کېږي. د دې نه دا ضروري ده چې اعوذ بالله و بسم الله متعلق کمی خبري وي هغه وشي. دا اعوذ بالله سره متعلق هم پنځه امور دي. اول معنی د تعوذ، چې د تعوذ د فارا څه معنی ده، او بیا د دې سره کیفیت دای چې کومو الفاظ سره اعوذ بالله ویل د افکار دي. دارنګي ضرورت دای معنی څه سبب دی، څه وجه ده چې اعوذ بالله ویل کېږي. دویم خبره چې متعلق ده د اعوذ بالله سره، آدار چې المستعیذ استعاذه غوښتون کې او پناه غوښتون کې هغه څوک دی. دریم مستعاذ به چې پناه غوښتل کېږي نو په چا سره به غوښتل کېږي. سلورم چې دی هغه مستعاذ منهو، چې کوم سیزونه دي چې داینه اعوذ بالله و الله سره پناهی غوښتل هغه ضروري دي. او پنځم امر هغه مال اجله الاستعاذه، د څه دپاره پناهی او تعوذ غوښتلی کېږي. نو تعوذ ویلی کېږي دا یې معنی چې دا هغه پناهی غوښتل. عربی کې د تعوذ معنی استجاره راځي، الاستجاره، او دا دې ته ویل کې وهي طلب الامانه من کل شر و کل معصیه و مصیبه، چې دا غوښتل د امان دي، د پناهی دي د هر شر نه، د هر معصیت، د هر ګنا نه، او د هر مصیبت نه. بے کیفیت د تعوذ بسئی منکم الفاظ سره با اعوذ بالله یا پنای وو ترگی په الله تعالی سره، د دایره لپاره ګڼ الفاظ راځي. مفسرین ذکر کوي فالمعتبر فيها ما هو المنقول شرعا عن النبي صلى الله عليه وسلم. معتبر پای ټولو کې اودي چې کوم نقل کړی شوی د نبی کریم صلى الله عليه وسلم نه دا یو جو بیانې و ځکه لئن مبنى الاذكار على النقل والاتباع دون التقول والابتداع. اصل د اذکارو د پاره ده چې پایګه اعتبار وکړي شي دای الفاظو چې کم منقول وي د پیغمبر صلی الله علیه وسلم نه او ځان پایګه د دروغ نه او د بدعت نه وساتل شي. اوس چې کم نقل کړي شوی د په کوم الفاظ سره نو استعاذہ ا مختلف دی قران کریم ذکر کړی دی. لفظ د اعوذ بالله راغله قران کریم کې لقد ار عزیز سورۃ البقره وش په تمایات کې پای کی موسی علیہ السلام فرمایي اعوذ بالله ان اكون من الجاهلین. ز پنای وړم په الله تعالی سره دا چې سم زره جاهلانو نه مال دغه استعاذہ لپاره لفظ دا اعوذ بالله استعمال شوی دی. دا شان سورې مریم کې اعوذ بالرحمن راغله د 13 آیات کې د سورې مریم 13 آیات کې اعوذ بالرحمن راغله دی. پای کې کله جبرئیل علیہ السلام بیبی مریم ته نږدې شوی دی د بیبی مریم ورته وایي قالت انی اعوذ بالرحمن منک ان كنت تقیا. ویل بیبی مریم یقینا زه پناهی غواړم پر رحمان ذات سرستانه ان كنت تقیا کچر یې ته پرهیزګار. دارنګه اعوذ بكم رال ربي اني اعوذ بك لقد سوره يهود کی راضی وصل و اجتماعات کے چه پای کے فنائی گفتری شوی د رب اعوذ بك وصل و اجتماع آیت د سوره يهود کے چی پائے گی آ تقریر دو نوح علیہ السلام ذکر کرے دیں چی کل اللہ تعالی نوح علیہ السلام تو فرمائل انہو لیس من احلک. اے نوح یقنان دا کس چرے دا زوی چرے دا ساد احل ننرے ذکر دا عمل دا نکان ننرے. نبیاء اللہ من اکل دو نوح علیہ السلام چی فلا تسألنی ما ليس لك به علم اني اعذك ان تكون من الجاهلين. نوح عليه السلام فرمائل قال ربي اني اعوذ بك ان اسالك ما ليس لك ما ليس لي به علم. اي رب زما يقينا زو پناي وړم پتا سره د دينا جز ستان سوال کوم دا سوچ نشته مال پای باندې سپو یو علم. من قل لفظ در ربی انی اعوذ بکم راغلی دی. دارنگی آئی سرا لفظ راغلی دی در ربی اعوذ بکا من حمزات شیاطین لکه دا سوره مومنون کی رازی و نوی 97 نمبر آیت کے چپائی کی دا لفظ راغلی دی چپائی سرا فنائی گفت رکی دا اللہ تعالی نا نبی تعالی تعالی حکم کوي وقر رب وقر رب اعوذ بك من همزات الشياطين. او وایا ته نبی اے رب زما زه پناه غړم پتا سره دا وسوسه ته ځون کړ شیطان نه د شیطان د او وسوسه مې اوسه ته چا انسان لره د بی دیني په کارونو باندې او په بدو کارونو باندې تیزای. داشان 98 نمبر آیت کی راضی د سورہ مومنون چې وا اعوذ بک رب ای یحضرون زه پناه غړم پتا سره ایرو زما ای یحضرون د دې چې کله دا شیطان الحاضری داشن تعوذ فلشه دی فاعوذ برب الفلق سرا لکه سورة الفلق اول کې قل اعوذ برب الفلق دارنگی تعوذ فلشه دی فرب الناس سرا لکه سورة الناس اول کې قل اعوذ برب الناس داشن سورة یوسف کې درشتم آیت کې په معاذ الله سره تعوذ کړی شوی دی یوسف علیہ السلام پای کې پناه وړي د الله تعالی نه د دینه چې الله تعالی ما بچ کی سورہ یوسف کې دا دوه ځای راځي یو کم اتیای آیت کې او درشتم آیت کې راځي یو کم اتیای آیت د سورہ یوسف کې راځي یوسف علیہ السلام فرمایل قال معاذ الله ان ناخذ الا من وجدنا متانا عند ويل يوسف عليه السلام پناي غوالم په الله تعالی سره د دینه د چوني سمزو اوني سومن هغه چاله را دا چانه سیوا بل چاله را اوني سوچي چاپ ا سامان کې مون خپل ا کټوره او لوخه مندرې ده من وجدنا متانا عند دا شن درشته ما د دې صورت کې په معاذ الله سره تعوذ سره شوی ده درشتم آیت د سوره یوسف چې پای کې یوسف علی السلام تعوذ غواړي په لفظ داوذ به یوسف علی السلام فرمایي قال معاذ الله انه ربي احسن مثوايا او ویل یوسف علی السلام پنای غواړم په الله سره الله تعالی سره انه ربي يقن الاعظم رب ده احسن مثوايا چې استقړه دې زيدو سي درو زما دل طرف په معنا د پالنه کوونکی دی چې یوسف علیہ السلام پنای په معاذ الله سره وتلی دا نو دا مختلف الفاظ چې کوم قران کریم کې راغلي دي دارنګه احادیث د نبی صلی الله علیه وسلم کې استعیذ په لفظ سره پنای وتلی شوی دا لکه تفسیر ابن جریر کې امام طبری رحمت اللہ علیہ اول جل اتدر شما صفہ باندے دا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ نے نقل گئی آفرمائی چا اول ما نزل جبریل علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم چکل اول زل جبریل علیہ السلام را نازل شو پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم ماندے جبریل علیہ السلام فرمائل یا محمد قل استعیذ بالسمیع العلیم من الشیطان الرجیم فذي سوايا استعيذ بالسميع العليم من الشيطان الرجيم ظوفن ايوالم بازار سرا چاوريدن كهو پيره شيطان رټلي شوينا خدا حديث امام نے كثير دت ابن جرير نن نقل کرے دے ابي ابن كثير رحمت الله عليه فرمائے وي هذا الاثر غريب وان كان في اسناده ظوفا وانقطاعا دا اثر چې کوم د عبد الله ابن عباس رضی الله عنه نه نقل لیدا غریب دی په اعتبار د سند سره دا رنګ دی په اسناد کې چې د زوب د انقطاع د منقطع روایت دی ابن کثیر اول جلد 13 صفحه باندې دا رنګ مسلم شریف کې باقي روایت راځي نو پاګه تعوذ وتر شه د اعوذ بکلمات الله التامات من شر ما خلق دا مختلف الفاظ دي چې پای کې پای سره تعوذ تر شوی دي ضرورت سره د تعوذ پنای غوښتل د پاره مانسو باعث د اوسه سبب دی په دې چې تعوذ پنای غوښتل کې په الله تعالی سره دا یو ځدار چې دا ماموره د حکم کله شوی دی د الله طرف نه په تعوذ سره چې پنای غواړي د الله نه او دا حکم د تعوذ څلور کړه د قران کریم کې شوه ده اول ذل آرازی سورہ آراب 200 آیت کے چی پائے کی نبی تا حکم شوئے دے چی تو پناہی غوارد اللہ تعالیٰ نا سورہ آراب 200 نمبر آیت دے نبی تا اللہ تعالی حکم کئی و اما ینزغلنک من الشیطان نزغل واستعیذ باللہ انہو سمیع علیم او که ارسی تا تا شیطان دا طلبنا سو سوسا نفس بنائی والا فاللہ تعالی سرا یقین الادے وریدن کے اوپویا نحکم شوئے دے پا استعاذی بانی چید اللہ سرا پنائی والا دا شان سورہ نحل کې 98 کې 98 نمبر آیت کې حکم شوی دی د دې چې پناهي غواړه په الله تعالی سره 98 آیت د سورہ نحل و اذا قرات القران فاستعذ بالله من الشیطان الرجیم پس کله چې ته اراده وکې د لوستلو د قران نفس بنائی غوڑا پا اللہ تعالی سرا دا شیطان رٹلی شوینا قرآن دل اسکلو ارادہ اوکی نو پائی وکی بید اللہ تعالی پنائی غوڑے پا اللہ سرا و پنائی غوڑے دا شیطان دا شن دریم نمبر کے دا رازی سورہ مومن کے رازی شپک پندوستم آیت کے چی پائی کم حکم شوی دن نبی تا چیتا پا اللہ تعالی سرا پنائی غوڑا شپک بون دوستم آیت د سوره مومن واستعذ بالله انه هو السميع البصير بس پنای غواړه په الله تعالی سره یقینا دې اوریدونکو ولیدونکو چار صحیح او هر څاوري اصل اورم دې چې حکم شوی دې په سوره حامیم اسجدا شپک درشم آیت کې د حامیم سیدی شپک در شمایات که دا حکم شریج پا اللہ تعالی سر تب پنایی غوارا و اما ینزغنک من الشیطان نزغن فاستعذ باللہ انه هو السمیع العلیم او کلچ ورسی تا شیطان دا طلب نسوس وسا نفس پنایی غوارا پا اللہ تعالی سر یقنن دیغا و ریدن کے اوپویا نزورت دیدی وجنه چی دا حکم شوی دی د الله تعالی د طرف نه په تعوذ باندې تاسو پنای غواړی به دویم امر چې هغه المستعیذ من المستعیذ دا پنای غوښتون کې چې دا به څوک وي نو پنای به هر هغه څوک غواړي چې هغه مکلف دی په امر د الله تعالی سره ځکه قرآن کې امر راغلی دی حکم راغلی په استعاذې سره نو مستعیذ پنای غوښتون کې به هغه څوک وي چې هغه مکلف وي د حکم الهي نو مکلف دا هر انسان عاقل بالغ دی و ان کان نبیا اگر کا پیغمبر ولی نه او پیغمبر چې ازکه مکلف دی په استعاذه سره زکا اول مخاطب په قران کریم سره نبی دی او نور امت دا تابعدار او دای کی راځي نو نبی دا اول مخاطب دی او امت چې یا رسو حکم الهی مخاطب ګرځي بند د دیو جن استعاذه مستعیذ بزوک وي زګه هر بنده او مخلوق چې دا محتاج دی الله تعالی ته برابر خبره ده کا نبی دې کا فرشتہ او کا ملک جن دې او محتاج نشتری اعلی رزید پنای مگر په الله تعالی سره مانا ملائک بچگی که انسانان بچگی او جنات پیریان بچگی د دیر پارا زید پنایی پنایی زیور کول سیوا دا اللہ تعالی نبل سوک نشتی چی دیر پنایی ورکی لکه بخاری شریف کی حدیث رازی دویم جل کی امام بخاری رحمت اللہ علیہ حدیث راوڑی نه سو سلو دیر شما صفح بانده چی پائیگی یو اگده دعا دنبیل اسلام نا چی کلب او دکیده آخری کلمات د نبی صلی الله علیه وسلم مده او ضعیف فضائلو کې راضی دای دعا چې چا دا دعا ویلانو نبی صلی الله علیه وسلم فرمای ګچر ته مړ شو نو مات عل الفطره دای او دعا په آخر کې راضی اول دای دعا درې چې اللهم اسلمت نفسي الیک وفوضت امري الیک والجأت ظهري الیک رغبة ورهبة إليك لا ملجأ ولا منجا منك إلا إليك لا ملجأ ولا منجا نشتره زيادة فنائي مغر تاتا يا الله سوك فنائي ورك انك نشتره مغر جتور تا فنائي ورك نزك هر نبي يا هر انسان ملك دارنگي جن دا مكلف دي ديباني او در پار زرری دي چه فنائي واري فالله تلا سرا دریم دای امور نه چا ضروری ده پتا اوس کې آیت مستعاذ به ویل کېږي مستعاذ به مان چې 50 سره و پنای و تر کې ذات الله تعالی ده فقط یوازې ذات الله تعالی چې 50 سره پنای و تر کې او دبل جان پنای نو تر کې اداي وجدار چې مستعاذ به صرف الله تعالی ده زګه چې کوم آیاتونه په قران کریم کې وارد دي په بارد استعاذه کې نو پای کې تخصیص د الله تعالی د په استعاذه سره چې په نه غواړي نو صرف د الله نه غواړه لکه د رازی سورې جن درښتم آیات کې چې پای کې تخصیص د الله تعالی شوه د په استعاذه سره د سورې جن درښتم نمبر آیات کې یو کم درښمه سفاره ده قل إني لن يجيرني من الله أحد ولن أجد من دوني ملتحدا نبي الله تعالى فرمي تداسي ويا چه انی لی یجیرنی من اللہ احد چه نشی بچ کولی مال را دا اللہ نے سواب لی سوک ولن اجد من دونی ملتحدا و نبی مزمز سوا دانا زید پنائی دانا سوا نزید پنائیش ترے انو بچ کے دلش ترے نو پا دیکی تخصیص دا اللہ ترہ شوئے دے پا دے سر دارنگی سورہ کہف کے راجی ویشتم نمبر آیت کے پای کې راضی ولن اجد من دونه ملتحدا الله نه سوا بل څوک پناي ور کون کې نشته او نزه پنايشته ده دارنګه د مشرکین اعتراف په دی باندې او د اقرار په دی باندې چې پناي ور کوي نو صرف الله تعالی ور کوي او سره د دین او بیاي شریکان جوړول د الله تعالی سره لکه سورہ مومنون اتاتی آئی محیط کے دائے اقرار نقل کلے دیں کہ پنایور کون کے صرف اللہ تعالیٰ دے او دا اللہ سر دی پنایور کولو کی سوک شرک نشت دے سورہ مومنون اتاتی آئی محیط کے نبی تا اللہ تعالیٰ فرمائی تدی خلق تو آیا قل من بيده ملكوت كل شيء وهو يجير ولا يجار عليه ان كنتم تعلمون تور دوا اے پیغمبر یسوع دے اوزال چ پلاس دا کے بادشاہی داری او شیدا وهو يجير اپنا یور کہیں دار مصیبت نا ولا يجار عليه اپنا ای نشور کرے مقابلہ دائے کے کچر دتا سو پوئے گئی نو سیقولونا للہ نوائی بوئی چرا خاص اللہ لردی مانا بچائیم اللہ تعالی لرد او بچکا ان کے من اللہ تعالی دے نو قل فعلنا تسحرون نطور دو پس کم خواڑا ولی شیطا سو دا حقنا چکل اللہ تعالی پنای ورکی نو تجویر دی حقنا کم طرف تروانی ہوئی دارنگی اللہ تعالی رد کلے رہے پا چاوانی چی سوک غیر اللہ سر پناہی غواڑی آت طلب د پناہی کئی د غیر اللہ نو اللہ تعالی پریدی لکہ دام رازی سورہ جن کے شپکم آیات کے چی آو پیریان چاہی کلا قرآن او رید رہ دے او بیائی پا نبی صلی اللہ علیہ وسلم بلنی ایمان روڑے دے دو قرآن تعلیمات دا ازنونو تا کشوی دینو آئی آ حالت نقل کئی اللہ تعالی دا پیریان وی وعلنہو کانا رجال من الانس یعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا او یقینا الوت سړی د انسانانو چای په پنای وو تر په تسړو پیانو سره په زیاد کله لا اله الا الله سرکشی دایا سرکشی په دې سره سیوا شور چې کله انسانانو په پیانو سره پنای وو تر سلورم امر چې مستعاذ بن هو بسې مالند کوم سيزون نو پنای وو تر کېږي او پا اللہ تعالی سرا دا پنایی چو گوشتر ہے کی دا پارا یو وجہ دام دا چی مستعاذ بیہی اغسوک وی دا پارا بدا صفت وی چا یکون قادر مطلقا علی الاجارت و تعویزی عالما بجمیع احوال المستعیزی پس سرین ذکر گئی چی پا چا سرا پنایی گوشتر ہے کی چا مطلق قادر وی پار زبان قدرت لری عالم وی په جميع احوالو د مستعيذ باندې د ټولو احوالو دا نه خبردار وي او دا صفت چې دا صرف د الله تعالی دی د بل چا نه دی د دې وایي نو ابن جرير تبري تفسير کلی کې دی دي او اعوذ بالله معنا کوي وي استجير بالله دون غيره من سائر خلقه زو پنای وړم په الله تعالی سره استجیر بالله دون غیره من سایر خلقه او بیا یو دو کر کے بعد لگی آئی دا دیوائی نو حکم اللہ تعالیٰ کرے تاوس پنائی دیو اترے شپ اللہ تعالیٰ سر دون خلقه با مخلوق دا اللہ تعالیٰ سر دی پنائی نو اترے کی اول جل اتر شما صفح باندی لگی بسلورم امر چې په استعاذه کې او مستعاذ من هو معنا د کوم سيزن نو پنای وو تر کېږي نا یو هغه دي چې قران کریم کې راغلي دي نا یو د شیطان نه پنای وو تر شي دا په وخت د لستلو د قران کې لکه دا مخکې تیر شو د سوره نحل کې چې فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ کله چې ته اراده وکړې درستلو د قرآن نو پس پنای وړه په الله تعالی سره د شیطان درته شوینا نو یو استعاذه د شیطان نه داونه پنای وړې دویم استعاذه د شرور عامونه چې څومره شرونه فسادونه دي مصیبتونه دي دا ټول نه پناوتل لکه نبی تعالی الله تعالی حکم کوي سوره فلق کې قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق اے نبی تعالی اوایا چې زه پناي غواړم پر رب الفلق سره د شر دا وسنه چې الله پیدا کړی دي هر قسم شر او آفت چې دا یې نو پناي غواړو دارنګه د شر د غاسق نه اذا وقب د سوره فلق کې راځي ومن شر غاسقین اذا وقب چې کله تیار شي او تورتم شي او شپه باندې تیار بالکل غالب شي نو پای کې موزی او تکلیف ورکون کې سيزون راوځي نو نبی تعالی تعالی حکم کوي چې تر دغه سيزون نن پناي غواړه دارنګه پای کې شیطانان راخوري او انسانان ته تکلیف ورکولو کوشش کوي حدیث د بخاری شریف کی راضی نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی کله چې د شپې د ابتدا شي اذا انصیتم فکفوا سبیانکم نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی کله چې د ماخام د تورتم لګی نو په دا وکه دا خپل ماشومان د بهر د وتل نه منع کړي زکه فین له شیاطین تن تشرحین ایزل په دا وکه شیطانان د زما کرا خوريږي آی دا ماشومان ته تکلیف ور کوي. او بیا نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي چې واغلق الابواب واذكر اسم الله علیه، تاسو د خپل دروازې بند کړئ او پای باندې نوم د الله تعالی یاد کړئ په وخت بندولو کې، ځکه فین له شیطان الله افتح بابا مغلقا، شیطان چې آدوشن بند دروازه چې پای نوم د الله تعالی خپل شو یا نشي کولاوله. بیا وي پتاسو په خپل مشکل زبانې دوه بو په لوخو باندې دای خپل بندې گئی، دارنګي د سالندون ګلی چې کوم لوګي دی پای باندې سرونه کې دی او خپل ډیوی چې امړې کیننا غانې امړې گئی دای زغو چې کله شیطان ناشي او شیطان دا کار وای کوي په پیسې قبانې مګوان دی، ځکه مخکې ډیوی وي او ربما جات الفواسقه کله کله مګ راشي هغه هغه باتې د ډیوې راکاږي او ټول کور پای په حل باندې اوسېږي، شیطان شیطانی کوي. او د اوبو د لوکو بندېدلو بندولو لپاره او د او خراس کاک چې کوم لوکې دي دای بندول د دا دیو نه په کار دي. مسلم شریف کې جابر رضی الله عنه په نقل یو حدیث راځي پای کې نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي چې په کال کې یو ورځ داسې وي چې پایږي یو آفت نازلېږي د الله له طرف نه او چې کوم لوکې کولاو وي نو آفت آی ته ځي، چې څوک دا نه خوراک وکړي نو پای باندې هغه بیماري ولګي. بیا د دې وجنې انساني صحت دپاره همدغه څیزونه نقصاني دي او د نبی صلی الله علیه وسلم د سنتونو خلاف دی دې وجنې دای بندول. نو دغه موزي څیزونه شیطانان راخوري، دارنګي پیریان ماران لړمانان ټول تکلیف د سیزونه د شپې راخوري، نو دای نه من شر غاسقین دا وقب. دارنګي دریم نمبر کې د تاویزګرو د تاویزونو او کوټګرو د کوډونو د غلط دمونو کوونکو د دم نه دای نه په نهي وتل قران کریم ګرالي او من شر النفاسات فی العقد، او دا شر د پکو کوونکو نه په غټو کې چای پوکی کوي پاکه جادو کوي او دای د اثر د وجنه انساني صحت باندې اثر پریوړي دا دماغ خرابي دای کور را نه دی شي دای خپل من کې اختلافات پیدا کړي شي د دې وجنه نبی تعالی الله تعالی حکم کړی چې دا عینم بنای غواړه. دا یې سلورم نمبر کې چې کله انسان چې آت الله تعالی عزت ورکینو حسدګر حسد کوي او کله کله دا حسد چې عادی حد تور سي چا او محسود ته تکلیف ورکولو کوشش کوي، نو نبی تعالی الله تعالی حکم کوي او من شر حاسد اذا حسد، ونای غواړه د شر دا حسد کوونکی نه کله چې حسد کار کوي حسد کار کوي نو ته دې بنای غواړه. دا ټول ذکر دی په قران کریم دا اخیری رستونی چې ذکر دی دا دا معوذتین او دا دو سورتونو کې دا ذکر دي. دارنګه قران کریم کې پنایو تر شه ده متکبر نه تکبر کوونکې سړی له جابر دې ظالم دې تکلیف ورکولو کوشش کوي، مداینه مون پنایو غواړي ځکه موسی علی السلام دا پنایو وستلی و. لکه دا راځي په سورې مؤمن و اجتماعات کې کله موسی علیہ السلام د فرعون مخې ته ولاړ دی او تعالی الله تعالی دین بیانوي، دا به دینه سره چې موسی علیہ السلام ته تکلیف ورکولو کوشش کوي. وقال موسی انی عصت بربی وربکم من کل متکبر لا یؤمن بیوم الحساب، او ویل موسی علیہ السلام یقینا زه پنای غړم پر او زما سره او رب تاسو سره دا هر تکبر کون کی نه چا ایمان نه لري پورز د قیامت باندې. د پنای غفتل د متکبر نه دانګي د zarar او تکلیف ورکول نه، ځکه دا ظالم چې کلام متکبر چې تا ته ور تکلیف درکولو کوشش کوي، نو داینه هم پنای غواړي. لکه دا راځي سوره دخان کې د سوره دخان شلم آیات کې راځي موسی علیه السلام پنای غواړي د دینه چې تکلیف ما ترا کی، موسی علیہ السلام آئی فرعونیانو تو ان ادو الی عباد اللہ چراک لئی ماتا بندگان دا اللہ تلا یقین زیم استازو پار رسول امانت دار واللہ تعالو علاللہ انی آتیکم بسلطان مبین بیا موسی علیہ السلام فرمائی و انی عستو بربی و ربکم ان ترجمون اوزو پنای غړم پر رب زما سره پر رب تاسو سره دای تاسو اولې مال را پکانو باندې دا پنای غو ته موسی علی السلام پایو وخت کې چې کله اراده وکړه فرعون د وجل د موسی علی السلام موسی علی السلام نو مر اراده وکړه نو پنای غو ته الله سره او دا اراده د قتل د موسی علی السلام دا راضی د سوره غافر شپږشتم آیات کې وښتم آیات کې چې فرعون اراده کړی و د قتل د موسی علی السلام نه دا پنای وښتلی و دا رنګه پنای وښتل د جهالت نه د دینم پنای وښتل چې الله موږ نه جهل د کارون نه بچ کې لکه دا د سوره بقره وښتم آیات کې موسی علی السلام پنای وښتل د جهالت نه هم وش په تمه آیت د سوره بقره کې راځي چې کله موسی علی السلام آی بنی اسرائیل ته حکم کړی دی چې الله تعالی تاسو ته حکم کوي د داسې غو او داسې غو مختلف صفاتونه آیت بیان کړی دي دا بنی اسرائیل موسی علی السلام ته یا تتخذون هزوا آیت نسی مونږ لپاره پټو قبال نه دا ماندار ته مونږ پر ټوکه او مسخره کې وقال اعوذ بالله ان اكون من الجاهلين ويل موسى عليه السلام زو بنای غړم په دې سره دا چې شمزره جاهلانو نه د ارتکاب د جهالت نه بنای غړم دارنګ بنای وو تل د تاسې سوال نه چا سوال کول دا مناسب نه وي دا شی غوښتل مناسب نه او بیا هم ته غواړې نو دا نه بنای وو تل لکه دا راځي سوره یوهود کې وصل وکړم آیات ده چې کله نوح علیه السلام د خپل زوی مبارک تپوس کړي له سوال کړي له الله تعالی مون کړي د نبی هغه په نای غواړي د دینه چې دا قسمه سوال نه وکړه قال ربي اني اعوذ بك ان اسالك ما ليس لي به علم والا تغفر لي وترحمني اكن من الخاسرين ویل نوح علیہ السلام رب زما یقینا زه پنای غړم پتا سره د دینه دا چې سوال وکم ستانه دا سو چې نشتره مال په باندې سوال مو پویا نامناسب سوال نه پنای وختل دا ان دین علاوه د داسې سزا نه پنای وختل د داسې سزا ور کول نه پنای وختل چې دای مستحق نه معنا یو سړی دی د یو سزا مستحق نه دی او تا هغه د نامناسبه سزا ورکې معنی دا د ظلم د نه کولو سوال کول چې یا الله موږ د ظلمونه نه وساتې لکه سوره یوسف کې راځي یو کومه تیایم آیت کې چې کله یوسف علیه السلام کټورې آ جام ورک شوی و ارونه د یوسف علیه السلام چې ورته وایي چې د رور په ځای باندې موږ ونیسئ نو یوسف علیہ السلام فرمائی قال معاذ اللہ ان اخذ الا من وجدنا متانا عنده انا اذا لظالمون من پز پنای غړم په الله تعالی سره دا چې اونې سو منګه مگر او څوک چې منځله د مو سامان خپل دار سره او کدا چې کارم او کو نو یقینا یو مون په دا وخت کې ظالمانو نه مونږ ظالمانو دارنګ دین علاوه احادیث د نبی صلی الله علیه وسلم کې ډیر سیزون راځي چې نبی علیہ السلام دا عین په نایو وتلی دا لکه د هم نه د غم نه د حزن دی دواړو نه په نایو وتلی دا معنی دا چې غم چې د عاید لپاره سبب وي او که سبب نه دا دواړو نه په نایو وتل دارنګ د عجز نه په نایو وتل د جبن بوزدلی نه په نایو وتل د سستینا پنا ایغو دلا ټول حدیث نبی صلی الله علیه وسلم کی راضی اللهم انی اعوذ بک من الهم والحزن واعوذ بك من العز والكسل، واعوذ بك من الجبن والبخل، واعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال. اتدي حديث کې ګرځي سستینا بنای ګوتل، بخل نه بنای ګوتل، د قرضدار کې دل نه بنای ګوتل، د خلکو د غوسو نه بنای ګوتل، چې الله هم داینه محفوظ ساتي. دارنګه مختلفو بیمارانو نه بیمارونو دعا بنای ګوتل، چې الله هم د دې بیمارونو ساتي. لکدام یو به حدیث کې راځي نبی صلی الله علیه وسلم و بنای ګوتل، اللهم اني اعوذ بك من الكفر والفقر، یا الله من د کفر د کارون نو د فقر غریبۍ د کارون نو ساته، یا الله داسې غریبۍ نو او ساته چې غریبۍ سبب د کفر وګرځي، لکه قاض الفقر او يكون كفرا، والقسوه والغفله، یا الله من د زړه سختيانه او ساته او غفلت نو او ساته، والشقاق والنفاق والسمعه والرياء، یا الله ستاسو دشمنی نه مو ساتي، د منافقت نه مو ساتي، د ریاکارۍ او ځان خودل نه مو ساتي. واعوذ بك من السمم والبقم والجنون والجزام وسيء الاسقام، اعوذ بناي واړم د کڼې دل نه، یا الله د کونټوب نه مو ساتي. واعوذ بك من السمم والبقم، یا الله چاړه کې دل نه چې انسان جب بند شي، من السمم والبكم والجنون اضل وانتو د بیمارینا، والبرس او د برګی د مرزنا، والجزام او د جزام د مرزنا، وسیل اسقام چې څومره بد مرزونه دی دا ټول نوم بچو ساتي. دا بهترین دعا ده، ځکه ډیر ناشنا ناشنا مرزونه چې انسان باندې مسلط شي، دا یې د علاج کولو وس نه لري، یو بیا مجبور شي او قریب د جبې دیني گواقې شي. دارنګه د دشمنانو د خوشاله دل نم پنای اوتل، چې یا الله زما دشمنان په ما باندې مخشاله، اعوذ بک من شماتۃ الاعداء، اللهم انی اعوذ بک من سوء القضاء ودرك الشقاء وشماتۃ الاعداء، یا الله د بد قضا او بد فیصلین مې وساته، یا الله بدبختین مې وساته، او یا الله مونږ د دشمنانو د خوشاله کېدل نه وساته. دې حدیث کې راځي دانګي پنایغو تل د سخت او غصې د الله تعالی نه، خفګان د الله تعالی نه، چې الله در باندې خفه شي. اللهم انی اعوذ برضاك من سخطك، یا الله مون پنایغو پر رضا ستاسو د خفګان ستانه، مان ته راضی شو ته خفګې یم. اللهم انی اعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك، یا الله مون معافی پنای غواړو په ما په ستا سره د سزا ستانه، واعوذ بک واسال واحصي ثناء عليك، اللهم اني اعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك. دا یې سيزونو نه پنای وختل، یا الله ستا سزاګانو ستا خفګانو نه مې بچکي. دانګي ددا سي علم نه پناه غوتل، چې پای سره انسانانو ته فائدہ نه رسي، او د خپلم پای فائدہ نه رسي. دانګي ددا سي خېټ نه پناه غوتل، چې عام مړېږي نه. اللهم اني اعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشى ومن نفس لا تشبع، یا الله ددا سي علم لم اوسا دې سي پای باندې مونږ ته فائدہ ملاو نه شو، نور چاته هم فائدہ نه رسي. دارنګه د داسې زلنم او ساتې چې پایګ استایره نه، او د داسې نفس نمو ساتې چې راه پر مړې دل نه. تدین علاوه نور ما حدیث نبی علیہ السلام ګرای، تقریبا شپږ شپې دوه پورې داسې زونه دي چې عین نبی علیہ السلام پنای وښتلې. پینځم امر چې آی په استعاذه کې ده، د څه سبب د پاره، د څه وجه د پاره، د سره پاره استعاذه وښتلې کې مال اجل استعاذه. نو هغه ځایونه چې په هغه ځایونو کې د استعاذې حکم شوی قرآن کریم کې صرف دوه دي. دوه ځایونه داسې دي چې حکم کړی د الله تعالی چې تاسو د شیطان له پناهی واړی. یو وقت نزغ شیطان، چې کله انسان ته شیطان او وسوسې ور رسیږي، او هغه وسوسې داسې وي چې اتیزونکي انسان لره، او هغه وقت د غضب دی د غصې د انسان دی. لکه دا راځي سوره اعراف کې راځي 200 آیات کې 200 نمبر آیات د سوره اعراف کې چې پای کې پناه یو ترې شوې د داینا وایما ينزغلنك من الشیطان نزغل واستعذ بالله من الشیطان الرجیم واستعذ بالله انه سميع عليم. سوره اعراف 200 نمبر آیات کې چې کله اورسی تا تر شیطان د تر نسوس وسا نو پس پناه غواړه په الله تعالی سره یقینا دې اوریدونکي او پویا. نو وقت نزغ شیطان او دارنګ دارازی سوره حامیم سجدا شپږ دیر شمایات کې چې حکم شو دی چې کله شیطان وسوسه اورسی نو پناه غواړي زګه تعوذ بنایو په تعوذ اوذ بالله سره او غصه باعث ختمی او شیطان چې دا ایزه کې ټینګې درې نشي. لکه حدیث کې راځي متفق روایت د بخاری او مسلم وی دوه کسانو د خپل منځ کې لانجه و نبی صلی الله علیه وسلم لکه اخو ناس یو بل ته دوړو کنزلی شروع کړل بدر راځي شروع کړل سبا رجلان عند النبي ونحن عنده جلوس. صحابه د نبی صلی الله علیه وسلم د نبی علیہ السلام خواته ناستی دواړه کسان چې یو بل ته بدر دوی او یو پای کې چې دی غصه شوی دی واحدهما یسب صاحبه وقد احمر وجهه یو پای کې او بل ته کنزل کې او د غصې نه د ادا مخ تک سور شوی دی نو نبی صلی الله علیه وسلم فرمایل انی لعالم کلمه لو قالها لذهب عنهما یجده زو داس یو کلمه پیژنم که چرته د اغه کلمه اویلا نو دا د دې کوم حالت د حالت به ختم شي معنی دا غصه به د سړه شي او دا کنزل او بدرت بدانه وي به ویل کوم کلمه دا وی اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. یو کس را پاسه دو ا کنزل کون کو ته ویل وی الا تسمع ما یقول النبی صلی الله علیه وسلم آیات النبی علیہ السلام دا خبر نه اوري چې کومه کلمه او وی نو هغه و چې غصه ور سړه شي ادمره غصه شوی وی انی لست به مجنون ز سلیوانه نیم چې دا کلمه وامه او دې کلمه سره دا غصه شیطان د ځکه سړیږي. امام رازی رحمت الله علیه تفسیر کبیر کې د دې اعوذ بالله فضیلت لیکي وې دې سره د شیطانی وساوس او شیطانی حرکتونه د ځکه ختميږي ځکه وي انسان دا سې دی چې د دشمن په داسې حالت کې چې انسان د خپل دشمن اینی نه نه د لپاره د داسې رب سره تعلق وکړ دی چې د دشمن اینی او دشمن اغه نینی ولې انسان دشمن چې یا شیطان دی شیطان انسان اینی خو انسان شیطان نینی نو دې دشمن د دفقولو او لری کولو ختمولو لپاره به د هغه ذات سره تعلق پکار وي چې هغه ذات شیطان او دا دشمن ویني خو شیطان الله تعالی نه ني او دې اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. دم حکم چې شعر استعاذه نه وقت قرات القران چې کله قران لوستل کېږي د قران د لوستلو اراده شي نو پای کې په الله سره پناه یو تل شیطان نه. لکه دا سوره نحل کې راځي 98 آیت کې چې پای کې الله تعالی خپل نبی ته فرمایي فایزا قرات القران فاستعذ بالله من الشیطان الرجیم چې کله ته اراده وکې د لوستلو د قران قرات القران قرا فی الماضی ده ظاهرا معنا د اداره چې کله اول ولې ته قران نو چې قران اول سره شي نو بیا تعوذ څخه فائدہ پاتې نه شول زګه تعوذ د دې لپاره ده چې هغه شیطانی وسایس ختم شي. نو قرا دا فعل ده او فعل کې اراده معتبره ای نو معنا دار اذا اردت قرات القران فاستعذ بالله من الشیطان الرجیم کله چې ته اراده وکې د لوستلو د قران نو پس پناهي وړه په الله تعالی سره د شیطان رټلې شوې نه. سوره نحل اتنه آیت ګرځي دیم په آداب د قران کریم کې آداب چې اعوذ بالله نو رستو بیا پای پسې بسم الله لوستل کېږي بیا په بسم الله کې چې کومې ضروري خبرې دي د بسم الله متعلق نه و خبرې دي اول هغه فضایل د بسم الله کې معنا آیت کلمې لپاره فضیلت او غوړواله شته په نور کلمو باندې او کنشته دي دین چې آپ جزئیات د بسم الله کې چې آپ بسم الله دا جز د قران کریم دی او کنه دي دریم چې معنا او کیفیت د بسم تسمیه چې معنا د دې سره په کومو الفاظ سره بسم الله ویل کېږي دارنګه بل چې تاخير د متعلق چې بسم الله کې بعض حروف جاره او ناراضي نور دي ا متعلق څه شه ده دا و امور شو یو فضائل دای دیم اختلاف په جزئیات دای کې دریم التسمیه معنا د تسمیه سلورم کیفیت د تسمیه په کوم الفاظ سره پینځم مال اجله التسمیه د سره بار بسم الله ویل کی شپږم معنا د غباد تسمیه بسم الله کې چې کوم بعد نو دای معنا او هم چې تاخير د متعلق فضائل بسم الله کې ابن ابي حاتم خپل تفسیر کې ذکر کوي د عبد الله ابن عباس رضی الله عنه نه اي عثمان رضی الله تعالی عنہ ته پوښتنه کوي د نبی کریم صلی الله علیه وسلم نه بسم الله مبارک نو نبی صلی الله علیه وسلم ورته فرمایل هو اسم من اسماء الله تعالی وما بينه وبين اسم الله الاكبر الا كما بين سواد العينين وبياضها من القرب دا بسم الله دا یو نوم دی د نومونو د الله تعالی نه پدې کې الله نوم دی او د دې او دا اسم اعظم د الله تعالی په مینس کې دومره نیز دیواله دی سمره نیز دیواله چې په مینس درې تور او سپین دستر وګړي دستر کې دا تور او سپین چې یو بل ته سمره نیز دی نو دا غومره نیز دیواله دی دیګي دارنګ امام نے کثیر د عامش پر روایت باندې نقل کړي امام نے کثیر آسانه دراوړې وکي د عامش نه نقل کړي آداب وایل نه او بیا غ نقل کړي د عبد الله ابن مسعود رضی الله تعالی عنہ نه پای روایت کې راځي عبد الله ابن مسعود رضی الله تعالی عنہ فرمایل من ارادا ایون جی الله تعالی من الزبانیته د چاچې دا اراده چې بچي الله تعالی غل دا نلس ملائکونه چې کوم الله تعالی مقرر کړی دی په جهنم باندې جهنم د پار نلس ملائک دي نو ایدل را فکار دا چې فل یقرا بسم الله الرحمن الرحیم پس او دی ولی دا بسم الله دی وای ځکه بسم الله کې نلس حرفونه دي نو هر یو حرف چې دا و سبب وګرځي د خلاصي د یوم یو فرشتینه او سبب به بغیر داخله دلو د جنت زکه بسم الله هغه څوک وای چې چا کلمه توحید ویلی وی لا اله الا الله او چا چې لا اله الا الله په اخلاص سره ویلی الله تعالی وی یو زله جنت ته داخله حدیث کې راځي من قال لا اله الا الله دخل الجنه جنت ته داخله یو زل خامخه دارنګه حدیث دا ابو هريره رضی الله تعالی عنه په نقل باندې راځي چې پای کې راځي کل امر ان زبال لا يبدو بسم الله فهو اقضى وزن روایت کې اعظم او ابتر راځي چې کوم کار ابتدا په بسم الله سره او نکلې شي نو کار سره د نرس یا ولندې بوچې وای نیمګړې په پاتې کیږي آوا دیمه خبره چې متعلق ده بسم الله سره آ اختلاف په بسم الله کې نو پای کې نه اقوال لازی مختلف مذاهب دي یو قول د شوافی و آدار ازی چه آئی داوی چه انها آیت من الفاتحة و من کل سورا بسم الله چې دا سورت فاتحین هم یو آیت دی او د هر سورت په شروع کې چې کومه بسم الله را دای نه دا یو آیت دی او دا مذهب چې د امام شافعی رحمت الله علیه او قول د امام سفیان ثوری او د عبد الله ابن مبارک دی دیم قول د امام مالک رحمت الله علیه او دا سره نه آیت نه انها لیست بیات مطلقه دریم قول چې اود بعض شوافیو دي ايوي انها آیات من الفاتحه فقط دا د نورو سورتونو د نورو سورو د پاره بسم الله چې د جز نه صرف د سورۃ الفاتحین جز دي او سلورم قول چې اود متأخرین او احناف دي دارنګ د مدینه او د بصره چې کوم قرآ دي دا یې قول دي انها آیت فضت من القرآن لیکن لیست من الفاتحة ولا من غیرها چه بسم اللہ دا آیت یو آیت مستقل خوده جدا آیت ده خدا ند سورت الفاتحی جز ده و ند بل سورت جز ده دا متاخرین و احنا بقول ده پینزم قول پا سورت الفاتحة گداره چې دا مکمل آیت نه ده بلکې انها بعض آیت من کل سوره دا څه حصہ د آیت د هر یو سورت نه چې څومره سورتونه دي او شپږم قول دا چې دا آیت د فاتحین او جز د آیت د نورو سورتونه په سوره الفاتحه کې پوره آیت د په نورو سورتونو کې دا جز د آیت ده وم قول چې اپ عکس دې باندې مانا په نورو سورتونو کې دا پوره آیت دی او په سورۃ الفاتحه کې جز دا آیت دی اتم قول چې آدار چې دا بعض آیت دی د سورۃ الفاتحه نه صحیح صد آیت د په سورۃ الفاتحه کې او نهم قول دار چې دا جائز دی انه یجوز جعلها آیت من السور وجعلها خارج عنها دام جایز دی چې دا یو جز د سور وګرځول شي دا ویل شي دا په سورتونو کې یو آیت دی او دام جایز دی چې ویل شي دا په نورو سورتونو کې آیت نه لري امام سیوطی رحمت الله علیه دې ته ترجیح ورکړل ده بل امانه تسمیه تسمیه ویل کې په لغت کې نوم کې هودل ته نام نهادن او شرعن تسمیه ویل کی التلفظ بسم الله الرحمن الرحیم تلفظ کول دی په لفظ د بسم الله باندې بسم الله الرحمن الرحیم باندې تلفظ کول او ضرورت د هدایت جو حکم شوه دی په ویلو د بسم الله باندې بسم الله به لکه دا قران کریم کې ډیرو ځایونو کې راځي د سورۃ العلق په اول کې راځي چې بسم الله و نبی د الله تعالی حکم کوي اقرا بسم ربک الذی خلق ولولا په مدد د نوم د الله رب ستانه هغه ذات چې پیدایش یې کړی د هر یو شی سورۃ العلق اولنی آیت کې دا شان سورې مزمل کې راځي اتم آیت کې چې پای کې حکم شوی دی د ویلو د بسم الله واذکر اسم ربک وتبتل الیه تبتیلا یاد غنوم دربستا او جدا شاد او جدا کېدل سرا دا شان سورۃ الدهر کې مرضی پینځشتم آیات کې واذکر اسم ربک بکرت واذکر ربک بکرتا واسیلا یاد او رب خپل لر سبایو بیگای دا شان سورۃ حج کې راځي اتهشتم آیات کې بایګم حکم شری په خستر دنن د الله تعالی باندې لیشهدو منافع لهم ويذكر اسم الله في ايام معلومات على ما رزقهم من بهيمه الانعام ويذكر اسم الله یاد کینند الله تعالی دا شان سوره حج سلور د سماعت کیم راضی ولکل امه جعلنا منسكا ليذكر اسم الله على ما رزقهم من بهيمه الانعام شپک در شماعت دو سورة حج کے امراضی فذکر اسم اللہ علیہ صواف او سوره مائده کې امرازي واذكر اسم الله علی یاد نوم د الله تعالی پای باندې نو ضرورت ادارې چې حکم کله د الله تعالی په اخستلو د بسم په ویلو د بسم الله باندې دارنګه عمل او تعلیم د نبی صلی الله علیه وسلم مو په بسم الله باندې په ابتدا د هر کار کې چې متعلق وي پای پورې اراده دیو کار د کولو اراده وکي نو دا اول کې بسم الله نبی علیہ السلام مو ویل او تعلیم ورکله امت ته بسم الله به وخی بل امر جو معنا پکم الفاظ سره بسم الله الیکی کیفیت التسمیہ نو پدې کې مې اعتبار چې نقل لره ده زګه بسم الله چې دام تقریبا پاس کارو کې راځي او معتبر په اذکارو کې آ نقل ده د نبی صلی الله علیه وسلم نه نج تقول او ابتدا ځان لو پای کې اذکار نه جوړه بیا نقل چې د قران کریم کې نو یوزل بسم الله الرحمن الرحیم پورا راغله ده او یوزل بسم الله راغله ده بسم الله الرحمن الرحیم دا راضی سوره النمل کې راضی ډیر سمایات کې چې کله سليمان علیه السلام خط لیکل دی ابی القیس ته نو دا خط ابتدای کړی د بسم الله سره سوره النمل کې راضی په ډیر سمایات د سوره النمل کې انه من سليمان وانه بسم الله الرحمن الرحيم دا یوزل بسم الله د چې پوره پوره په قران کریم کې راغلی ده دا رنګه بسم الله صرف بسم الله راغلی ده لکه دا راضی په سوره هود کې راضی یوزل اجتماعات کې چې کله نوح علیہ السلام کښته جوړه کړی ده نو خلکو ته وي سواره شي پای کې په نوم د الله تعالی باندې قال اركبوا فيها بسم الله مجريها ومرساها ان ربي لغفور رحيم ويل نوح عليه السلام سوار شي په دې کې پنوم د الله تعالی باندې روانه دل دل دی او پنوم د الله تعالی باندې ودري دل دل دی دل د صرف بسم الله راغلی ده دارنګه احادیث د نبی صلی الله علیه وسلم کې اللهم باسمک سرمدار نقل شوی ده لکه متفق روایت ګرازی نبی صلی الله علیه وسلم بچ کله وځ کېدل نو پای کې ویل اللهم باسمک اموت و احیا یا الله زه په نوم ستا سره مړ کېږم او ژوند کېږم ما مرګ مې ستا په قبضه قدرت کې او ژوند مې ستا په طاقت کې دارنگی بی اسمی کا رب بی هم راغ لے رہے لکا امام بخاری رحمت اللہ علیہ کتاب التوحید کی بابی کھرے بابو سوال بی اسماء اللہ چکرہ یو شیغواری نو پنمونو اللہ تعالیٰ سر بی غواری او پائے گی حدیث دا بحریر رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوڑے دے پنقل باندے چکرہ با نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم او دا کیدلو نبی علیہ السلام بفرمائل اللہم بی اسمک ربی و ذات جمعی و بک عرفوه فا ان امسکت نفسی فرحمها و ان ارسلتا فاحفظها بما تحفظ بی عبادک الصالحین دی حدیث کی اللہم بی اسمک ربی راغ لے دیں دارنگی بسم اللہ اللذی ہم راغ لے دیں لکہ حدیث کی راضی چاچی دا کلمه دریز الاول سحر ټیم کې د یورس کې شاید د ضرر نشي رسوله او چاچی ماقام کې ویل نو شپې د شاید ضرر نشي رسوله پای کې بسم الله الذی راضی بسم الله الذی لا یضر ما اسمه شیء فی الارض ولا فی السماء وهو السميع العلیم دا مختلف الفاظ دی پای سره تسمیه منقول ده پنځم امر دا یو امر نه مال اجل تسمیه چې سره بارا دا بسم الله ویل کېږي نو بسم الله ویل کی یو د دې لپاره د حصول البرکت لپاره دیم د استعانت لپاره پنوم د الله تعالی سره دریم د دې لپاره چې د عبد او بندا په هر حالت کې او په هر حاجت کې محتاج دی مدد د الله تعالی ته اگر که نبی ولی نه دی کوم پسرین دی ذکر کوي فإنها لحصول البرکات بسم الله والاستعانه به في ابتداء كل امر ولتدل ان العبد في كل حال وحاجه محتاج الى عون الله وان كان نبيا او وليا اگر که نبی دی یا ولی خو محتاج دی مدد د الله تعالی ته چې الله ورسره مدد نه کړي نو اسن شي کوله ځکه نبی چې ولی چې پایبن اطلاق د ناس کیږي دا انسان دی او څومره انسانان چې دا ټول محتاج دی الله تعالی ته لکه دا راضی د سوره فاطر 15 آیات کې چې پایګ الله تعالی دې ټول انسانان ته فرمایي چې تاسو محتاجانه وي یا ایها الناس انتم الفقراء الى الله اے خلکو تاسو ټول محتاجانه وي الله تعالی ته والله هو الغنی الحمید الله تعالی چې یادې به حاجت استایل شوی چې کله هغه محتاج دی مدد د الله تعالی ته نو مدد چې غواړي نو په نوم د الله تعالی سره وی غواړي دم دغه اشاره د دې طرف ته بسم الله د دې لپاره ویل کېږي چې په دې کې اشاره وي د چې ان القرآن قول ثقيل لا يستطيع العبد تحمله الا بعون الله وبمعرفه الله قران کریم چې دا یو درنه وینا ده نبی تعالی تعالی فرمای مزمل کې ان سنلقي عليك قولا ثقيلا نو بنده چې یو بنده یو انسان چې دا تحمل او برداشت د قول ثقيل نشي کولای مگر په مدد د الله تعالی سره چې سور سره الله تعالی مدد نه کوي دارنګ پینځم نمبر کې تسمیه او بسم الله د دې لپاره ویل کې لدفع الشر والنحوس د فارد د دفع کولو د شر چې شرونه په دنا یې سره دفع کې دارنګ چې کوم نحوس سپیر تو بسپیر والے عام بسم الله سره دفع کې لکه دا حدیث کې راځي کل امر زبال لا یبدو فيه بسم الله فهو اعظم امام نے کثیر رحمت اللہ علیہ دا حدیث نقل کلے اتلسو صفہ بانی اول جل کے بغیر دا سند نا سند اندے ذکر کلے انور شاہ کشمیری رحمت اللہ علیہ فرمائی دا حدیث اگر کو پہ اعتبار دا کلمات و سرا دا دی کلمات چیزی پائے کی استراب دے و ایماء استراب کلمات حاضر الحدیث حسنہ ابن الصلاح د دې تحسین کله د حدیث ته حسن ویلې اگر چرای کلمات دې کې استراب دي مختلف راولي دانګې بسم الله جو ویلې کې د پاره د ذلیل کولو د سپکوالي د شیطان له تصغیر شیطان او تحقیر دا لپاره په بسم الله ویلو سره شیطان چې یا ذلیل کې یې رسوا کې حدیث کی راضی شعبہ نقل کئی دا عاصم نا آئی ماواری دو ابا تمیمتا یحدثو عن ردیف النبی صلی اللہ علیہ وسلم چاہا بیان کاو دا چانا چی النبی صلی اللہ علیہ وسلم سر وصورلی باننی سورلی کولا اور ردیف النبی او بیان کئی چی اوزل نبی علیہ السلام دا سورلی چی را دادا سی خویش وانش را ٹوکری او خوڑو دا صحابی وی فقل تو تایسا شیطانو شیطان دی اللہ تعالی تبا کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم و تو فرمائی اللہ تقل تایسا شیطانو فا انکا ازا قلتا تایسا شیطانو تعظم دسی مو آئے چی تایسا شیطان دی تبا شی زکر چی کل دسی ہوئے نو شیطان زان تا غرہ شی او زان لویلوی گرنی چی دا ما پخپل قدرت سره بی قوتی سراتو ہو پخپل قوت سره دا میں خوی کاؤ بیا نبی علیہ السلام ورته وی دسی وای اذا قلت بسم الله تصاغر حتى يصير مثل الذباب چې کله د بسم الله وې نو دا شیطان دای په ویرو سره دومره وړو کې شي تر دې جا را ورسی حد مشت د مچوم رشید نو بسم الله وې لکه د تصویر او تحقیر د شیطان لپاره امنی کثیر دا روایت دومره وړه تلسم صف باندې اول جل کې پاګما خبره چا متعلق ده بسم الله سره هغه معنی ده دا با چې کوم په بسم الله پاول کې د حروف جار راونه راغلي ده د بعد لپاره معنی کثیره راځي په کلام د عربو کې او دلته راجح بني زم مفسرین وبانه ادار چې دلته دا باب معنی استعانت سره ده او مقصد باعث طلب کول د مدد او استعانت دی د الله تعالی نه په هر حق کار کې هر کار کې د ابتدا نه تر انتها پورې دارنګي بعد استعانت د دې لپاره دا چې په دې کې رد په چا باندې چای و مدد غوښتلو په نوم د الله تعالی او عزاز سره عام مشرکان چې عیب چې ابتدا دی یو کار کوله نعیب بسم اللہ والعزا زی ابتدا کم پنم دا لات بانده و پا مدد دا عزا بانده ندل دل بسم اللہ شروع کا پا مدد دنم دا اللہ ترا بانده و آم مشرکان چکم شرکی دا اللہ ترا سر دا این انسان بچو ساتا پینزم چرے آم متعلق دا بار پارا ای باج دې د حروف جارو نه دا متعلق واړی نو مخکې راځي او کورستو نو اهل علم چې په دې باندې اتفاق ده چې متعلق د دې دا مؤخر ده او دا تاخير د متعلق د الفاظه الحصر والتخصيص چې حصر پیدا شي او تخصيص پیدا شي سمانه چې مدد غواړم صرف په نوم د الله تعالی باندې د غیر الله نه غواړم خاص کول د نوم د الله تعالی په مدد پورې چې مدد سری بل الله تعالی شي کوله هغه اختلاف دی چې متعلق بور دی سم یو کو فعل وي باید کې به دوه فرقې دوه ډلې دي یو قول دای چې آی متعلق د اسم راضی او دای په دلیل د سور يهود یو سلو اجتماعات دی چې باید راضی بسم الله بسم الله مجرها ومرساها ان ربي لغفور رحيم بدلته بسم الله رستو مجرها ومرساها پایب متعلق دی او د قبلی د اسماءونه دي نو ایوی چې بسم الله چې کومه ابتدا د سوراتونو ګرا د لپاره متعلق ابتدائی یا قراءتی داسې الفاظ براوبه سي دم قول دای چې دیر پار متعلق چې اغفیل دی او په افعالو کې به امر د دیر پار متعلق دی دای پار دلیل د سورۃ العلق اولنی آیت دی چې اقرا بسم ربک الذی خلق دا ول دلیل دی الحمدلله رب العالمین د تا سورۃ الفاتحه ویلې کې سورۃ الفاتحه دا مکی سورۃ دے ترتیب په اعتبار سره دا اولنې سورۃ او نزول په اعتبار سره دا پنځم سورۃ دے پس د سورۃ المدثر نازل شوه کلمات او تعداد په دې سورۃ کې ویش کلمات راغلي دي ټول او حروف په دې سورۃ کې یو سل او سلويخ ټول حروف دي 140 حروفونه دي سورۃ کې داوا او مقصودی مسله پدې کې په هر صورت کې مخکې ماویل پنځه خبرې ضروري وي یو پای کې ربط وي نو سورۃ الفاتحه په ربط نشته ځکه دا اولنې سورۃ ده دیم پای کې داوا د سورۃ وي نو داوا د سورۃ چې را پدې کې په الحمدلله سره ذکر کړي مانا دا ایدار چې صفات الالوحیت لو خاصت لا یوجد فی غیره چې صفات دو الوحیت چی دا خاص دی اللہ تعالی را چی دا اللہ نا علاوہ چی اغل دغه صفاتونه د اولوهیت نشته دا صرف د الله لپاره دي. دریم نمبر کې خلاصه د سورۃ خلاصه نو سورۃ الفاتحه کې چې ټول مضامین د قران کریم نه پدې کې اول دعوره سورۃ ذکر کوي په لفظ د الحمدلله سره بیا پای باندې تفرید دلائل سلاسو کې درې دلائل پای باندې تفریق کوي رب العالمین سره اول دلیل پر الرحمن الرحیم سره دویم دلیل مالک یوم الدین سره پای کې دریم دلیل ذکر کوي به دریم نمبر کې سمرد دلائل او ذکر کوي نتیجه جوړ دی لګي او ذکر کوي فیا کن عبدو و یا کن استعین سره سلورم نمبر کې تعلیم و دعا بالهدایا چې کله تا الله تعالی حمد و ثنا ویلا الله ته خپل عاجزی پیش لنو او صلی الله تعالی نو سوال کینو یو اهم شی سوال وکې اهم شی ذکر او بهدنا الصراط المستقیم کې او پنځم بیان د فرق ثلاثه او د دریو فرقو ډلې بیان وکې یو ډله چې پای باندې الله تعالی انعام کړي او الذین انعمت علیهم سره د مډله مغضوب علی چې پای باندې الله تعالی غضب کړي غیر المغضوب علیهم او درې مډله د ظالمین او گمراهان او اخر کې ول ظالمین سره ذکر کړي او څلورم خبره حل د مشکلات د صورت او مینس کې راځي خپل باندې او پنځم معرفت د امتیازات د صورت او اخر د صورت کې دا سورۃ الفاتحه چې دا یو هم صورت ده د دې وایي د دې لپاره اسماء کثیره دي ډیر نمونه دي د دې لپاره امام علوسی رحمت الله علیه تفسیر روح المعانی کې دې لپاره اول جل اتر شمه صفه باندې دویش نمونه ذکر کړي دي د دې لپاره زرو علماء زیادت کړي دي باندې الدین ام ډیر ذکر کړي اول نوم پای نمونه د سورۃ الفاتحه کې دیتا الفاتحه ویلے کی فاتحه ورده دو وجنه ویلے کی یو وجه داره چه فتح سره ابتتاح دو قرآن کریم شویده ابتدا دو قرآن کریم پا سورة الفاتحه سره شویده دویم داره چه ابتدا دو صلاة دو منز کی گی نوام پا سورة الفاتحه سره کی تا دی وجنه دیتا فاتحه ویلے کی دیم دې د ام القران ویل کې ام الكتاب مرته ویل کېږي ام القران او ام الكتاب ورته ځکه ویل کې چې ام ویل کې اصل کې مرجع ده مرجع معنا چې زید رجوع جای د رجوع کېږي او ام مرته ویل کې نو مرته ام ځکه ویل کې لانه مرجع لاولاده زګه زید وجود د پاره د خپل اولاد اولاد چې ستړي شي ستومانه شي یا خپه شي پریشان شي نو ازید خپل مور خاله نو سورۃ الفاتحه تم ام القران ویل کی عمر دی ویل کی زګه دام مرجد د پاره د مزامین د قران کریم چې کوم مزامین دی د پاره مرجع او اصل چې هغه سورۃ الفاتحه ده لکه مفسرین ذکر کوي وی قران کریم دا منقسم دي څلور حصو ته اوله حصہ د سورۃ الفاتحه تر سورۃ انعام پورې ده او په دې کې بیان د خالقیت د الله تعالی چې بیان الخالق لكل شيء هو الله چې خالق او پیدا کوونکی د هر یو شی چې هغه الله تعالی دی دمه ایسا د سورې انعام نه تر سورۃ الکهف پورې ده او پای کې ټول دیارل سورتونه دی او اهمه مسله پای کې اهم مسله د ربوبیت د الله تعالی ذکر کړي چې المربی لكل شيء هو الله تربیت کوونکی او پالنه کوونکی د هر یو شی چې الله تعالی ادې کې ټول دول صورتونه دې سګه دریمه حصہ چې آد د سوره کهف نه تر سوره سبا پورې شپږو صورتونو باندې مشتمل ده او پای کې مسله د رحمانیت د الله تعالی ذکر کړي رحمانیت معنی د مسله د برکاتو چې بأن المبارک بكل شئ هو الله چې برکت د جون کې بار یو شي کې الله تعالی ده او درېم حصہ د قران کریم تر اخره پورې یو اتیا سورتونو باندې مشتمل ده او پای کې دوه مسلې ذکر کړي نبی د شفاعت قهري او بیان احوال الاخره د اخرت احوال په پای کې ذکر کړي اوس د قران کریم چې کوم سلور واړو مزامینو دا ټولو باندې سوره الفاتحه دا مشتمل ده زګ الحمدلله کې اشاره کړه اول مسلې تجبال الخالقا لكل شيء هو الله او بیا رب العالمین کې اشاره کوي هغه دویمه حصے قران ته چې ان المربي لكل شيء هو الله مربي او پالنه کوونکی د هر یو شی هغه الله تعالی دی بار رحمان الرحیم کې اشاره کوي هغه دریمه حصے قران کریم ته ادریمه کداو چې بیان المبارک به کل شيء هو الله برکت جون کې پاری او شي کې اغه الله تعالی دې اې ته اشاره وکړه رحمان الرحیم سره او سلورم ای سره قران کریم کې پای کې نبی د شفاعت قهري او بیان احوال الاخره اې ته اشاره وکړه مالک یوم الدین چې مالک دې دا ورځ دې جزا او سزا نو چې کله عام مالک دی نو څوک په زور باندې شفاعت نشي کولی چې الله تعالی نه څوک خلاص کړي د دې وجنه سورۃ الفاتحه ته ام القرآن ویل کېږي دویم د دې وجنه دې ته ام القرآن ویل کېږي امام محقق رحمۃ اللہ علیہ د حسن نه نقل کړي او ی الله تعالی چې انزل الله تعالی مئتا واربات کتب من السما نازل کړی دی الله تعالی اسمان له طرفنا یو سلسلور کتابونه چې سل پای کې صحیفې دي او سلور پای کې غټ کتابونه دي واوضع علومها فی اربع او به هیڅ دی الله تعالی علمونه د دغه یو سلسلور وړو کتابونو سره په سلور کې ا سلور کوم دین وی تورات دی انجیل دی زبور دی قران دی بیا ثم اوضع علوم الاربعه فی المفصل بیا د سلور وړو علوم جی د مفصلاتو کې مفصلاتو نو مراد حوامیم السبعه دی او حوامیم او بیا د حوامیم السبعه علوم جي وي ثم اوضع علوم المفصل في الفاتحه او طول علوم الله تعالى راجم کلی دی په سوره الفاتحه کې بیا حسن رحمت الله علیه فرمایي فمن علم تفسيرها كان كمن علم تفسير جميع كتب المنزله چا چې تفسير د سوره الفاتحه یاد کو دا داسې ده لکه د چې تفسير یاد کړی دا ټول کتب المنزله او چې څومره کتابونه نازل شوی دا ټول تفسير یاد کړی سورۃ الفاتحه دا مشتمل ده په ټولو مسائلو باندې چې کوم باندې کتب منزله مشتمل دي د دې وجه نه دي ته ام القران ویل کی امام رازی رحمت الله علیه دا یو ذکر کړي وې دې ته ام القران څه ویل کی تفسیر کبیر اول جلد یو سل شپږ پنځوستمه صفه باندې آئی مقصود په ټول قران کریم سره تقریر د امور ارباو ده سلور امور ټول قران کریم کې ذکر کړي اول په قران کریم کې الہیات ذکر کړي دیم پای کې معاد ذکر کړي د قیامت ذکر پای کې کړي دریم په قران کریم کې اثبات د نبوت کړي د پیغمبرانو چې کوم پیغمبري ده نو ثابت دی او سلورم اثبات القضاء والقدر لله اثبات د دې کوي چې قضا د الله تعالی او تقدیر د الله تعالی چې دا حق دی دا شته. تو قران کریم کې دا سلور مزامین سلور مسائل شو. نبی امام رازی رحمت الله علیه کې وی الحمدلله رب العالمین تدل علی الالهیات، الحمدلله رب العالمین دا دلالت کوي په غوول مسله باندې چاید دا مسله د الالهیات ویل کې. وقوله مالک یوم الدین یدل علی المعاد، او دا قول په سورې فاتحه کې چې مالک یوم الدین دا دلالت کوي په معاد باندې چې قیامت شته، آخرت شته، او جزا او سزا شته، عذابونه هم شته، نعمتونه هم شته، دا ټول باندې مالک یوم الدین دلالت کوي. دریم چې ایاک نعبدو و ایاک نستعین، ا دلالت کوي په دې باندې علی نفی الجبر والقدر وعلى ان الكل بقضاء الله. دا ایاک نعبدو و ایاک نستعین دا دلالت کوي په نفی د جبر باندې چې انسان دا مجبوری محض نه لري. دا یې دلالت کوي په تقدیر باندې، او په دین دلالت کوي چې دا هر څه دي دا ټول په قضا د الله تعالی سره دي. او سلورمه مسله چې قران کې آد نبوت مسله ده، اثبات د نبوتو. نو اهدنا الصراط المستقيم تدل على القضاء والقدر والنبوات، پای ټول باندې دلالت کوي. د دې وجه چې قران کریم کی کم مسائل محمدی پایبان دی دلالت کی سورۃ الفاتحہ نور دی ونایت ام القران ویل کی. دریم وجہ مو پس ذکر کی اے قران کریم تا کی غالبا اصول سته ذکر کی، شپق اصول ذکر کی. یو پای کی توحید وحدانیت د اللہ تعالی ذکر کی، دویم پای کې رسالت ذکر کې رالیګل دام بیاو، او دریم پای کې ذکر د قیامت دی، قیامت او احوال د قیامت. څلورم پای کې ذکر د احکامو دی، احکام ذکر کې. پنځم پای کې احوال المؤمنین د مؤمنانو حالتونه ذکر کړي دي پای کې. او شپږم پای کې احوال المنکرین چې کم بې دینه خلق دي، کافران دي، مشرکان دي، دای حالتونه. او سورۃ الفاتحه چې را پدای شپږ وړو اصول باندې دلالت کوي. الحمدلله رب العالمین کې بیان د توحید او وحدانیت د الله تعالی، ذکر د الحمدلله معنا د صفات الالوهیت لله تعالی لا لغیره، چې څومره صفات د الوهیت دي ټول د الله تعالی لپاره دی، او د الله نه سوا چې څوک دی هغه لپاره دا قسمه صفاتونه نشته. دویم قران کریم کې رسالت ذکر او انوای ته اشاره وکړه په اهدنا الصراط المستقیم سره. دریم قران کریم کې د قیامت ذکر دی، نو آیې ته اشاره په مالک یوم الدین سره. څلورم په قران کریم کې ذکر د احکامو دی، نو ایاک نعبدو و ایاک نستعین سره آیې ته اشاره وکړه، ځکه عبادت دا د احکاماتو باب نه دی. او پنځم قران کریم کې احوال المؤمنین د مؤمنانو حالتونه آیت اشاره کرے صراط والذین انعمت علیہم. اشبغم احوال المنکرین چې کم منکر دي، کافر دي او بيدین دي، دای حالت ذکر کله غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. د دیو جن دیتا ام القران ویل کی. زنی علماء د دې د جامعیت د فاتحې د ام القران کې د بل وجه بیانې لکه سمت الدرر کې شیخ القران رحمت الله علیه لیکلي دي، چې قرآنی آیاتونه په دوه قسمه باندې، یو ته آیات علمیه ویل کېږي، علمی آیاتونه، او دویم ته عملی ویل کېږي. چې کوم علمی عملی آیاتونه دی نو آیت اشاره کړي په ایا کنا بوذو و ایا کنا استعین سره، او باقی د اشاره کړي د دین وروسته چې څومره دی آیت علمی د اشاره کړي د نور آیاتونو سره د ایا کنا بوذو و ایا کنا استعین نه علاوه چې کوم آیاتونه دي سمت درش پګم صفه باندې لیکلي پای گلی کی وی ان آیات القرآن اعلی نوعین علمی و عملی، یو علمی آیتونه دی او بل عملی دی. بی والفاتحة تشتملو علی النوعین، سورة الفاتحة پر دوار قسمون مشتمل دا. فا اول الفاتحة علمی و من قوله ایاک نعبد عملی، اول دا سورة الفاتحة دا علمی آیتونه دی او ایاک نعبد و ایاک نستعین دا عملی دی. یا ای عاصم تو درر کې بل وجلی کې چې قرآنی آیاتونه په درې قسمه باندې دي. یو ته آیات الاوصاف ویل کې چې پای کې صفات د الله تعالی ذکر وي. دویم ته آیات الاحکام ویل کې د احکامات او آیاتونه. او دریم ته آیات القصص ویل کې چې پای کې واقعات وي. اوس سورۃ الفاتحه کې دا درې قسمه دروړو قسمونو د آیاتونو ته اشاره ده. دا الحمدلله رب العالمین تر مالک یوم الدین پورې دې کې اشاره د آیات الاوصاف ته الله صفاتونه دې کې ذکر کړي دي. او ایاک نعبد و ایاک نستعین دې کې اشاره د آیات الاحکام ته. او چې کوم آیات القصص دی نو آیت اشاره وکړه په الذین انعمت علیهم تر ولضالین پورې. د دې وجنه سورۃ الفاتحه ته ام القرآن ویل کی. یا ځنې علما ذکر کوي چې ټول علوم چې دي دا څلور قسمه باندې دي. قرآن کریم کې څلور علوم دي او په سورۃ الفاتحه کې اجمالا دا علوم اربعو ذکر دي. یو علم چې دی آیت علم الاصول ویل کېږي. علم الاصول معنا علم د عقایدو، لکه علم د معرفت الهی د الله پیژانګل، پیغمبرانو پیژانګل، د قیامت احوال، دی ته علم العقاید ویل کېږي. نو بیا مالک یوم الدین پورې دی کې دې ته اشاره ده الحمدلله تر مالک یوم الدین پورې. معرفت الہی ته اشاره کړي په الحمدلله، او الذین انعمت علیهم ته اشاره کړي په دې کې اشاره کړي معرفت د نبوات ته، او مالک یوم الدین کې اشاره کړي معرفت د معاد ته قیامت ته. دیم په علمونو کې علم العبادات ده، چاہے د علم الفروح ملګیږي. آیت اشاره شوی د فیا کنا عبدو و ایا کنا استعین سرا، ایا کنا عبدو سرا. او دریم چره علم الاخلاق ده، آیت اشاره کلی په اهدنا الصراط المستقیم سرا. او سلورم پا علومو کی آیت علم القصص ویل کی، آیت اشاره شوی د په الذین انعمت علیهم تر اخر پوری. سمت الدرر نهم سببان لذلك لي. يا سورة الفاتحة تا ام القرآن دا دیو جنوه لکی گئی چه قرآن کریم کی تقریبا دا سلور سیزون ذکر دے، او پا سورة الفاتحة کی اجمالا دا یہ سلور وارو تذکرش ترے. آئی سلور وارو سیزونو کی یو تا احکام نظریہ لکی گئی، یعنی دا قائد و بیان، دا قائد و بیان کرے دا الحمدللہ نتر مالک یوم الدین پورے. دویم تا احکام عملیہ ویلے کی گئی، احکام عملیہ مانا بیان دا عباداتو. آئی تا اشارہ کرے پا ایاک نعبدو و ایاک نستعین سرا. دریم قرآن کریم کی ذکر کی نو الاطلاع على مراتب السعادہ، چکم نیک بخت خلق دے دائی مراتب، مرتبه پیجاندل. آیت اشاره کړي په الذین انعمت علیهم سرا او سلورم چره منازل الاشقیاء بدبخت چې کوم خلق ودای مرتبه او منازل پیجاندل. آیت غیر المغضوب علیهم ولا الضالین سره اشاره کړي د دیو جن دیتا ام القران ویل کی یا لسم وجد ام القران کې دل د فاتحه عدد او قران کریم کې قرآنی آیاتونه په درې قسمه باندې دي. درې قسمه آیاتونه قران کریم کې راځي. یو د آیاتو سنا ویل کی معنی هغه آیاتونه چې پای کې صفاتونه د الله تعالی د الله سنا صفته پای کې کله دیم د آیات الامر و النهی ویل کی مانا اغا آیاتون چی پایگی حکم الائی شوی. ادریم تا آیات الواد والوعید اغا آیاتون چی پایگی وعدی شوی ویوی رولی شوی دا عذابوننا. سورة الفاتحه کے تا دری وڑا ذکر دی اجمالل الحمدللہ نتر الرحمن الرحیم پوری دیکی اشارت اغا آیات السنات دا اللہ را صفتون چی کم آیاتون دی او ایا کنا بودو ایا کنا استاین کی اشاره د آیات الامر والنهی دا زګه حکم کله د الله تعالی د عبادت خپل بندګانو ته او چې کوم آیات الوعد والوعید دین او آیت اشاره کړي په مالک یوم الدین سره نو زګه سورۃ الفاتحه ته ام القران ویل کی یا ورته د دیو جنا ام القران ویل کی چې قران کریم کې بیان د دوه ډلو ده دو فرقې قران کریم کې ذکر کیږي. یو هغه ډله ده چې تابعدار د حق وي د الله کمات منی د نبی تابعداري کوي. نایته اشاره کړي سورۃ الفاتحه کې فالذین انعمت علیهم سرا او دویم ډله هغه ده چا خواهش پرست ای باطل پرست ای منکره د دین د الله تعالی نه تمسخر او مسخره کې په احکامات الهی او پوره دای بیان چې کړه د نو غیر المغضوب علیهم پای کې بیان کړي د دیو جن سورۃ الفاتحه ته ام القران ویل کی زرو علماء د دین ډیر وجه ذکر کړي دي لکه اساس القران یو کتاب دی پای کی دوی شوجه د ام القران کې درود سورۃ الفاتحه ذکر کړي دریم چې دیتا ام الكتاب هم ویل کی دای وجه ذکر شول ام القران ام الكتاب یو وجه ده. سلورم چې دیتا فاتحۃ القران هم ویل کی او فاتحة القرآن چه دا ورته ذکر ویلی کی چه ابتداء القرآن کریم دا سورة الفاتحه سره شوی ده. پینزم دیتا سورة الکنز ویلی کی گی دکا کنز ویلی کی خزانه تا او سورة الفاتحه چه دا دام خزانه دا ایلائی طول و علومو چکم پا قرآن کریم کی ده. سورة الوافیہ او سورة الکافیہ مورت ویلی کی گی دارنګ نه هم دیتا اساس القران ویل کېږي. لسم دیتا سورۃ الحمد ویل کېږي. دارنګ دیتا سورۃ الشکر هم ویل کېږي. ګیار لسم دیتا سورۃ الدعاء ویل کېږي. ذکر د دعا له اهدنا الصراط المستقیم. دارنگی دیتا صورت و تعلیم المسئلہ ہمیں لیکی گئے ماندار سے صورت چپائے گئے تو اللہ نے زغفتن طریقہ و تعلیم ذکر دیں. آ طریقہ دار چکلا دا اللہ تعالیٰ نے سو گواری نو اللہ تعالیٰ اول صفتنا دا اللہ تعالیٰ ہوگی اول حمدنا تر مالک یوم الدین پورے دیم بے اخبر عاجزی بیان کی نو آیا پہ ایاک نعبد و ایاک نستعین سرا ادریم به سوال کین نو اهدنا الصراط المستقیم. دارنګ دې ته سورۃ المناجات هم ویل کی زګه چې په دې کې بنده چې عام مناجات گئی د الله صفاتونه بیانې زګه چې کله د احمد الله تعالی وې حدیث کې راځي و الله تعالی فرمایي چې قسم تو صلاته بیني او بین عبدي ما دا مستقسم کله د پمن زما او پمن د بنده زما کې نو چې کله دا بنده وې الحمدلله ان الله تعالی وې حمدني ربي حمدني عبدي زما بنده چې زما حمد او ثنا بیان کړه دا رنګ دې تا سورۃ التفویض هم ویل کېږي سورۃ التفویض ورته زګه ویل کېږي زګه په ایاکا کې ایاک نعبدو کې ایاک لفظ سره او ایاک نستعین کې ایاک ده په دې کې تفویض د نفس د الله تعالی ته خپل نفس پاره دی الله تعالی ته چې یا الله ما دا خپل ځانتا ته اوس پر زتا د عاجزی کوم نو چې کله ز عاجزی کوم ته د شنو اوس د کم شي سوال کوم ستانه اورا ترا کې اشه ما ترا کې دارنګ دې ته سورۃ الرقیہ مې لکی د دم سورۃ دای وجم راځي بخاری شریف کې او صحابي دی بخاری شریف کې روایت راځي او صحابي دی دم کړي دی الله تعالی پایمن شفا ورکړي دارنګي سورۃ الشفا مرته ویل کېږي سورۃ الشفا ورته ځکه ویل کېږي لکه رستو یو مرسل روایت براشي فضائل د سورۃ الفاتحه کې نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي چې فی الفاتحه شفاء من کل داء د هرې بیماری شفا چې نو سورۃ الفاتحه کې الله تعالی کېږي دارنګي دې ته سورۃ الشافیه هم ویل کېږي سورۃ الصلاۃ ورته هم ویل کېږي دانګي القرآن العظیم هم دې ته ویل کېږي او دویشتم نمبر نوم د دې چې السبع المثانی او و آیاتونه چې دای تلاوت او قرات کېږي بار بار دا ټول نمونه دا امام علی وسر رحمت الله علیه تفسیر روح المانی اول جل اتدرشم صفه باندې دا ذکر کړی دی سورۃ الفاتحه لپاره دا نمونه شو په ظاهر د سورۃ الفاتحه کې مفسرینو ډیر حدیث راوړی دي چې پای کې یو حدیث راځي د نبی صلی الله علیه وسلم فرمان دی او صحابي یو صحابي ته आवाज وکړو نبی صلی الله علیه وسلم آپ موز باندې ولاړو چې کله هغه صحابي په موز باندې ولاړ له आवाज یې نه دی ورکړي نبی صلی الله علیه وسلم هغه صحابي ته فرمایي وی تا ما ته ولې आवाज را نه کو وی آیتا دا خبره د الله تعالی نه دا اورېدلې چې استجیبوا لله ولرسوله قبول بیا او کوي د حکم د الله تعالی او د رسول دا الله د حکم او د الله د رسول د حکم تابعداري او کوي دای قبول بیا او کوي او د الله رسول زو په موز باندې ولاړو ما هم موز کاو نبی صلی الله علیه وسلم ورته فرمایي سعید ابن معلا دا اينم دې دای صحابي نبی صلی الله علیه وسلم ورته فرمایي وې تبلا د جمعات نه نیو ترې جزوات اته یو صورت درو خېما چې هغه به یو لوی او یو اعظم صورت وي هغه صحابي وې چې کله نبی صلی الله علیه وسلم وته نو زما لاس یې راونیو او بیا نبی صلی الله علیه وسلم ما ته فرمایل چې نبی علیہ السلام نا خبر وایې را شو او ما ورته ویل چې دا الله رسول صلی الله علیه وسلم تا ویلو چې لا اعلم انک اعظم سوره من القران تا تب اعظم اولی سوره د قران کریم درکم نبی علیہ السلام ورته فرمایل الحمدلله السبع المثانی والقران العظیم سورۃ الفاتحه چې دا او آیاتونه دي چې راي بار بار لستل کیږي او قران عظیم دی نو اعظم سورۃ په سوراتونو کې ا سورۃ الفاتحه ده بل روایت مسلم شریف کی راځي دا مخکنه روایت دا بخاری او عبد الله ابن عباس رضی الله تعالی عنہ فرمایي وې نبی کریم صلی الله علیه وسلم یوزل ناس تو په دې کې نبی صلی الله علیه وسلم یو आवाज واورېده ای فرفا راسو نو نبی صلی الله علیه وسلم خپل سر داسې بره طرف ته اوچت کړ. بیا نبی صلی الله علیه وسلم فرمایل هاذا باب من السماء فتح اليوم لم يفتح قط. دا یو دروازه د اسمان و چې نن کولاو شو چر د ګمدانه و کولاو شو د نن نه علاوه دا نه کولاو شو. بیا وی نبی صلی الله علیه وسلم فرمایل چې دا عین یو پرشتہ را نازل شورا کوزه شولا هغه پرشتہ زما کې تراله چې هغه پرشتہ چر د کې نظر اغلی. بیا یې په نبی صلی الله علیه وسلم باندې سلام وکړ او بیا یې نبی صلی الله علیه وسلم ته فرمایل ابشر بنورین بشارت او زیر قبول که زیر واخله په دو رڼاګانو سره ا دواړه ته درګلې شوې لم یو ته ما نبی قبل کا چا یو نبی دمستانه مخکې نه ورکلې شوې یو پای کې فاتحۃ الكتاب سورۃ الفاتحه او خواتیم سورۃ البقره او اخیری دو آیاتونه د سورۃ البقره ته امن الرسول تر اخر پورې دا دو آیاتونه نو دې سورۃ دراله غلو د پاره دراوړل د پاره الله تعالی دروازه د اسمان کولاو کلی او بیا یو فرشتہ رالی غل چزمه کې د چرته نو راغلی. دارنګ ابو هريره رضی الله عنه په نقل باندې حدیث راځي امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ ذکر کړی دی او پای کې به فرمای امام ترمذی وی حدیث حسن صحیح دا حدیث حسن له صحیح دی. ابو هريره رضی الله عنه نبی صلی الله علیه وسلم نن نقل کړي وی نبی صلی الله علیه وسلم ابی ابن کعب رضی الله عنه ته فرمایل چې کیف تقرأ فی الصلاۃ ته په مونږ کې سرنګ یې قرات کې امانه په کم کې بیا سره ته قرات لولې یا کم سورات لولې نو فقرا ام القران او سوره فاتحه ولستلا. فقال رسول الله صلی الله علیه وسلم والذي نفسي بيده ما انزلت في التوراة ولا في الانجيل ولا في الزبور ولا في القران مثلا وانها السبع المثاني والقران العظيم الذي اوتيته. زما دې په ذات باندې قسم می چې رچا په قبضه کې نو ساده نه نه نازل کله شوی په تورات کې نه په انجیل او زبور او نه قران کې په شان دې صورت باندې بل صورت دا و آیاتونه دی قران عظیم هغه دې چې ما تراک نه شوی دې عظیم صورت دې دارنګ په نقل د عبدالملک ابن عمر رازی خدا مرسل روایت دې سپاہی کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی فی فاتحۃ الکتاب شفاء من کل داء تو سورۃ الفاتحہ کے شفاء د ہر قسم بیماری نہ معنی دی کہ اللہ تعالی شفائی کی د ہر قسم بیماری نہ پہ اللہ تعالی شفا گانی اور کئی نورم دی روایت نو دی د دیو ایدا امام دارقطنی الکی وی کا انه لم يصح بفضل سوره اكثر مما صح في فضلها دمر صحیح روایتونه چې سمره د سوره الفاتحه په فضیلت راغلي د بل یو سوره په فضیلت کې نه دی راغلي او فضیلت والا سوره ده. الحمد لله رب العالمين صفاتنا د لوحیت خاص الله الذي رب العالمین جا رب د ټولو مخلوقات دی الحمدلله سره داود سورت ذکر کړي او بیا په پای باندې تفریق کوي په دلائل الثلاثه رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین اذي الحمد لله تدي تمساله الاله ولكي بعنوان التحميد معنى الله تعالى مساله اختل الوهيت بياني هو بعنوان د حمد سره او دا قران كريم کې تقریبا دیشو زینو کرا علي دي چې الله تعالى خپل الوهيت بياني په عنوان د حمد سره مختلفو سوراتونو کې اوبه ذکر شوی او رب العالمین دا دلائل پیش کوي نو دیت دلیل ویل استدلال وی کی بی اسماء الله تعالی او صفاته چې دلیل نیول دی دو لوحیت د الله تعالی لپاره په صفاتونو او په اسماء د الله تعالی سره. بیا په الحمدو کې ثبوت د صفاتو د لوحیت د خاص الله لره او نفی د غیر الله نه. د دې وجنه مفسرین معنی کوي دا الحمدلله وی الحمد لله لا لغیره من نبی او ملک او ولی من انس او جن او سلم. حمدنا دی الله تعالی لرا نه چې غیر د الله لرا. کا غیر به نبی دی کا فرشته او کا ولی دی کا پیر دی او کا بل شی خپل صفات او حمدنا د اولوهیت نشته دا صرف الله تعالی لرا دی. بیا الحمد کی الف لام را ولی دی دغه دو قول دی او قول دای چې دی تا الف لام استغراقی دی دا ا دغه اشاره د اټول اجناس د حمد ته چې اسمر اجناس د حمد دین او الله تعالی لر دی. لکه حدیث کې امرازی نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي ابن کثیر دې ذکر کړی دی و نبی صلی الله علیه وسلم فرمایل چې اللهم لك الحمد كله ولك الملك كله وبيدك الخير كله واليك يرجع الامر كله. یا الله ستار پر حمدونه دی ټول پټول باندې. د دې نن زنه په سین وې دلته کې الف لام دا استغراقی دی. امام نے کثیر داریواز ذکر کلے دے درشتم صفحہ باندی اول جل کے. لیکن اکثر مشایخ چیا ہوئی دل تک ادا علف لام چیا ادا علف لام آہد خارجی دے ادائی پتائید کی دے تنویر المقیاس نقول دا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ ذکر کلے دے. عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ فرمائی وإذا الحمد لله ما ندارت الشكر والوحدانية لله تعالى الذي لا ولد له ولا شريك له ولا معين ولا وزير. شكر ووحدانية خاص الله تعالى وذات لرا چې نشتره اغلر اولاد نشتره اغلر سوک شريك نشتره اغلر سوک مددگار. تنویر المقیاس دویم صفحه باندې به استعمال د الحمدلله قران کریم کې مختلفو ځایونو کې مختلفو طریقو سره دا استعمال شوی دی. الحمدلله دا 50 سورتونو په اول کې راځي. اول د دې سورت په اول کې الحمدلله راغلی دی. دیم د سوره انعام په اول کې الحمدلله سره حمدنا د الله تعالی بیان کړی دی په لفظ د الحمدلله سره په اول د سوره انعام کې. الحمدلله الذي خلق السماوات والارض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون. استعين دي الله ذات درا چې پیدا کړی دي اسمان او زمکه او ګرځولې دي تیارې او رڼاګانې. بیا آگسان چې کفر کړي پر خپل کفر کړي بربهم يعدلون درو خپل سره برابر ګڼي نور خلق ما شرک کړي د الله تعالی سره. دین د سوره الکهف په اول کې چې دا راوړل لفظ الحمدلله. الحمدلله الذي انزل على عبد الكتاب ولم يجعل له عوجا. ستاینې دی الله ذات درا چې را لګره دی په بند خپل باندې کتاب او نیره ګرځولې آیله رئیس قسمه کوګواله پایګې سکوګواله نشته. سلورم چې د سوره سبا په اول کې چې الحمدلله الحمد لله الذي له ما في السماوات وما في الارض وله الحمد في الاخره وهو الحكيم الخبير ستاین دی الله ذات لرا چې خاص اعلی دی آسجی پاسمانو کې او بزمو کې دی او اغلر دی حمدنا پا آخرت کے او دے حکمتن والا خبردار دارنگی دی پسی ورپسی صورت دی سورہ فاطر فاول کی چرے الحمدر آولے دے الحمدللہ اللذی فاطر السماوات والارد جائل الملائکت رسولا اولی اجنحت مسنا و سلاس و ربا یزیدو فی الخلق ما یشاہ ان الله على كل شيء قدير ندلکم الحمد لله راغله پاول د صورت کې دارنګ کلا کلا حمد رازي ذکر د حمد رازي پس د درایلونه اول الله تعالی درایل ذکر کې په خپل وحدانیت باندې د پای په سی بیا الله تعالی خپل حمدونه بیانې په الحمد سره لکه دا سوره نمل یو کوم شپې تم آیات کې یو کوم شپې تم آیات د سوره نمل کې اول الله تعالی خپل وحدانیت باندې دلائل ذکر کې او بیا رد دلائل نرستو وی الحمد لله لکه سوره نمل کې واقعات لوط علیہ السلام او دا قوم ذکر کرے دا چې قوم د لوط علیہ السلام الله تعالی هلاک دا دلیلو په وحدانیت د الله تعالی باندې ځکه قادر دی نبیان نبی ته الله تعالی فرمایي قل الحمدلله والسلام علی عباد الذین اصطفى الله خیر الاما یشرکون تو یا اے نبی ستاین دی الله لرا خاص الله لرا او سلام دی په بندگانو د الله کسانو چې چونکړي دی الله تعالی دلته ذکر د حمد دی پس د درایل دارنګ دی پس ور پسې سوره عنکبوت دریش په تمایات کې الله تعالی پس د دلایل او نخپل حمدونه بیانې ولئن سالتم من نزل من السماء ماء فاحيا به الارض من بعد موتها او کتو تو پوسو کې دیو نا چې چا نازل کړی دی د اسمان د طرف نه وب د اسمان نه دا وب سو غراوري نو پس تا ذکر یې پای سره زمګه پس دو چوالی دا اینه لا یقولن الله نو پس خام غوای بده چې الله تعالی قل الحمد لله بل اکثرهم لا یعقلون نو تور دو وای استاین دی الله تعالی لا بلکې اکثر د دینه جی یا یعقل لري دلتا اللہ دلاول بخفل وحدانیت بانده دلیل پیشکو چی اسمان نو بزرا وروم بیا پایستر زمک ازر تازه کوم زمک او چشوی اللہ تعالی تازه کی دارنگی سوره روم کې دی پسی ورپسی صورت ده دائی اتلسم آیات کی اللہ تعالی اول اللہ تعالی خپل قدرت بانده خپل یواری بانده درائل پیش کی فسبحان اللہ حینا تنسونا وحینا تصبحون وله الحمد بالسماوات والارض وعشيا وحين تسحرون واسپاکر الله تعالی لرا کله چې تاسو ما خام کوي او کله چې تاسو سوا کوي او خاص اولرا حمدونه دی په اسمانو کې او پسمو کې او مازیګر کې او کله چې تاسو ماز پخیم کوي بدلته الله تعالی خپل وحدانیت باندې درایل ذکر کې بیا بای په خپل حمد ذکر کړي ورپسې سوره لقمان کې مدرشان پنځشتم آیات کې اول الله تعالی خپل دلائل خپل قدرت باندې ذکر کړي او به حمدونه دی الله لرا ولئن سألتم من خلق السماوات والارض ليقولن الله او که ته پوسو کې دی نه چې چا پیدا کړی دی اسمان او ځمکه نو خامخا وای بده چې الله تعالی قل الحمد لله بل اکثرهم لا يعلمون تور تو واستاین دی الله تعالی لا بلکی اکثر د دین چې یا علم نلری نه پويږي دارنګ کله کله الله تعالی خپل حمد ذکر کوي پس د نعمتونو نه اول الله تعالی خپل نعمتونو ذکر کوي او پای پس بیا خپل حمد او ثنا ذکر کوي لکه دا راضی سوره یونس لسم آیات کې یا ول الله تعالی تذکرہ د خپل نعمتونو وکي او بیا الله تعالی پای به خپل حمد او ثنا بیانې چې کله نعمتونه درته ما درکلي دین لایق د حمد او ثنا زما لکه اول کې ذکر د مؤمنانو دی چې ایب الله تعالی جنت ته بوزي او جنت ته بوتل د مؤمنانو دا نعمت د الله تعالی دی دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام واخر دعواهم ان الحمد لله رب العالمين دلته ذکر د حمد د پس د تذکره د نعمتونو نه دا شل په سوره فاتر سلور د رسمات کې اول الله تعالی خپل نعمتونو ذکر کیو بیا پای پسې بل حمدنا بیان ای الله تعالی ال تک ذکر د مؤمنانو دی چې الله تعالی بای جنتونو ته بوزي جنات او ادنی يدخلون يحلون فيها من اساور من ذهب ولؤلؤا ولباس فيها حرير وقالوا الحمد لله الذي اذهب عنا الحزن ان ربنا لغفور شكور ستاینی دی الله ذات لرا چې بوی تو زمون هر قسم غم یقینا رب زمون چې بخشش کوم کې قبل ان کې نو دلته ذکر د حمد دی پس د نعمتونو دارنګ کله کله ذکر د حمد دی پس د عذاب نه الله تعالی په یو قوم باندې عذاب راول یو بیا پای په خپل حمد ذکر کوي یو ګور ما د خپل دشمنان تباہ کړل لکه دا راضی سوره انعام کې راضی 501 آیات کې 501 آیات د سوره انعام الله تعالی دای به دین او خلقو ذکر کړي او فلما نسوا ما ذکروا به فتحنا علیهم ابواب کل شیء حتى اذا فرحوا بما اوتوا اخذناهم بغتتا فإذا هم مبلسون فقطع دابر القوم الذين ظلموا والحمد لله رب العالمين پس پریک لیشوی جرلی دا قوم آئے کسانو چاہی ظلم کرو اوستائنی دی اللہ زال را چا رب العالمین دے دل تا ذکر دا حمد دے پس دا نزول دا عذاب نفی قوم بندی تفسیر نشاپوری کې لیکي دی آیت باندې و یا ذا دلیل علی وجوب الحمد عند موت الظالم چې کله یو ظالم ملشي به دینه سړی ملشي نو پای کې ودانو چې هاي هدا جانم تلاړو نو دا دلیل په وجوب د حمد د الله تعالی باندې چې کله یو ظالم ملشي به دینه ملشو نو شکر او باز کم شه یو حمدونه د الله تعالی به دا شان سوره مومنون کې اتهشتم آیات کې راځي چې پای کې الله تعالی خپل حمدونه بیانې پس د نازلولو د عذاب نه اول الله تعالی تذکرہ د خپل عذابونو کې چې بيدین خلق باندې ما خپل عذابونه را نازل کړو نبی او الله تعالی له صفاتونه دي فَإِذَا اسْتَوَيْتَ أَنْتَ وَمَن مَّعَكَ عَلَى الْفُلْكِ فَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي نَجَّانَا مِنَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ پس کړه چې برابر شې ته او اوسوک چې ستا سره دی په کشتۍ باندې نو پس وایې ستانې دی الله ذات را چې بچې کو موږ لره دا قوم ظالمانو نه ظالم خلقو داین الله تعالی بچلو دا مختلف ځایونه دي چې په کې استعمال د حمد راغلی دی. بیا دلته کې داود صورت چې دا په لفظ د الحمدلله سره ذکر کړي. قرآن کریم کې داسې مختلف ځایونه دي چې پای کې داود صورت په لفظ د حمد سره بیانوي، او بیا کله کله په لفظ د الحمدلله سره، کله په لفظ د بحمده سره، او کله په لفظ د له الحمد سره. مختلف تعبیرات راځي قران کریم کې، او دا ټول دیش ځایونه دي چې پای کې الله تعالی خپل وحدانیت دا ثابتې په الحمدلله سره. اول پای کې آداد الحمدلله، دیم په سوره البقره کې دیرشم آیات دی چې پای کې الله تعالی خپل وحدانیت ثابتې په حمد سره. د سوره البقره دیرشم آیات چې ملائکه الله تعالی فرمای، الله تعالی ته فرمای نحنو نسبحو بحمدک ونقدس لك، یا الله من تسبیح او پاکی بیان اوستا سره د حمد نوستانا، ونقدس لك او پاک غنو تعالی را د هر قسم شریک نه. الله تعالی انی عالم ما لا تعلمون، ندنت الله تعالی خپل وحدانیت ثابتې په لفظ د بحمد سره، بحمدک سره، نحنو نسبح بحمدک. زګه د سورۃ البقره لپاره یو دعوت را ثبوت د وحدانیت د الله تعالی ده. دیم چې سورۃ انعام کې 50 وختم آیات کې اوس څنګه راړولو، فقط یا دابر القوم الذين اسپریک لشی جلل ہدای کسانو چای ظلم کرے والحمدللہ رب العالمین. دلتا اللہ تعالی خپل وحدانیت ثابتې په حمد سره. دریم چې سوره اعراف کې درسل وختم آیات کې الله تعالی خپل وحدانیت ثابتې په لفظ د حمد سره. ونزعنا ما فی صدورهم من غل تجری من تحتهم الانحار وقالوا الحمد لله الذي هدانا لهذا، او واي ودا جنتيان جستاني دي الله ذات شراوي رسول مغلا دي زيتا. نزل تا کہ اللہ تعالی خپل الحمد نہ بیان ہے، بل جے سورہ یونس کی راضی لسم آیا تا کہ پای کہ اللہ تعالی خپل الحمد نہ بیان ہے. سورہ یونس پہ لسم آیات کے دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام واخر دعواهم ان الحمد لله رب العالمين. داشن سوره النحل کی 50 آیات کے پای کی اللہ تعالی خپل الحمد نہ بیان ہے پدا طریقہ وانے چې ثبوت د خپل وحدانیت کوي په لفظ د حمد سره. او بدایت دی ضرب الله مثلا عبدا مملوكا لا يقدر على شيء ومن رزقناه منا رزقا حسنا فهو ينفق منه سرا وجهرا هل يستوون الحمد لله بل اكثرهم لا يعلمون. ستاینه دي الله لرا بلکې اکثر د دې نشي علم نه لري. داشن سوره بنی اسرائیل کے سلور سلو اکتم آیات کے فلبز دا بحمده سر اللہ تعالی خپل آئی والا ثابتی تو سبح له السماوات السبع والارض ومن بهل و ام من شئین الا یسبح بحمده ولیکن لا تفقون تسبیعهم انه کان حلیما غفورا. اللہ تعالی لے سبحناک بکنک ان کے. داشن ورپسې د سورې بنی اسرائیل پسې سورې کهف اولنی آیات کې پای کې په لفظ الحمدلله صلی الله تعالی خپل وحدانیت ثابتې. الحمدلله الذي انزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا. داشن په سوره المؤمنون 23 آیات کې پای کې الله تعالی خپل وحدانیت ثابتې په لفظ د حمد سره دای 23 آیات د سوره المؤمنون وَإِذَا اسْتَوَيْتَ أَنْتَ وَمَن مَّعَكَ عَلَى الْفُلْكِ فَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي نَجَّانَا مِنَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ وَاسْتَعِينِي دِي اللَّهَ ذَاتَ لَرَاچِ بَچِ کَمَن لَرَدَ قَوْم ظَالِمَانُنَا مُنگِر اخلاص کلو داشان ورپسې سورې فرقان اتبن دوستمات کوم الله تعالی خپل وحدانیت ثابتې په حمد سره اتبن دوستم آیت د سورې فرقان وبايق اللفظ ذو بحمده راضي وتوكل على الحي الذي لا يموت وسبح بحمده وكفى به بذنوب عباده خبيرا كافر الله تعالى غناون ذو بندگان قلوبان خبردار دارنگے دی پس ور پس سورہ النمل کے دری ز راضی پنزل لسم آیات اولنے دے سپایق اللہ تعالی خپل ثبوت د خپل وحدانیت کوي په لفظ د حمد سره وقال الحمد لله الذي فضلنا على كثير من عباده المؤمنين دارنګي بیا یو کوم شپتم آیت د دې سوره نمل قل الحمد لله وسلام على عباد الذين اصطفى الله خير اما يشركون او بیا درینوی 93 نمبر آیت دی سورت النمل کے پائی کم اللہ تعالی خپل وحدانیت ثابتی نفل بس دا حمد سرا وقل الحمدللہ سیوریکم آیاتی فتارفونا وما ربکا بغافل اما تعملون ندین علاوہ نورم دیر زیون دا سی دی چی پائی کم اللہ تعالی خپل وحدانیت ثابتی نفل حمد سرا لکہ سورہ قصص کے او یایم آیات دے سورہ روم کے اتلسم آیات دے سورہ الف لام میم اسجدہ کے پنزلسم آیات دے سورہ سبا کے اول آیات دے سورہ فاطر کے دو آیاتوں دی اولنے آیات دے بے سلور درشم آیات دے سورہ صافات کے یو سل دو اتیائم آیت کی اللہ تعالی ثبوت دخپل اثبات دخپل وحدانیت کی فلبز زحمت سر پس سورہ زمر کے پینزہ اویائم آیت دے پس سورہ مومن کے پینزہ پنجو استم آیت کی اللہ تعالی اثبات دخپل وحدانیت کی فلبز زحمت سر پس سورہ شورا کے پینزہ آیت دے اور سورة الجاسیہ کے شپک دیر شمایت سورة التور کے اتسل و اختمایت اور سورة التغابن کے اولن آیت دے اور اخیری سورت چاہے سورة النصر دے ازا جان سور اللہ دائی دریم آیت دے چی علتا کم اللہ تلاق پل وحدانیت ثابتی فلپس دا حمد سورا نو الحمدللہ سورا مقصود چه ثبوت او اثبات دو وحدانیت الله تعالی لرا الله چې خپل وحدانیت ثابتې قران کریم کې نو دا لپاره دوه طریقې دي یو طریقه چې نفی الالوهیت عن غیره چې د غیر الله نه چې الالوهیت دا نفی کوي د الله نه لو سوق دی ا واقدار نه کارساز نه مشکل کوشا او معبودان نه لکه غنو سورتون کی راضی لکه سورۃ البقره کی مثال په تور یو سل درش په اعتماد کې الله تعالی د غیر الله نه الوهیت نفی کوي د الله نه لو سوق دی نو کارساز نه دی یو سل درش په اعتماد سورۃ البقره وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم حقدار دبن لګی تاسو حقدار یک یو دې نشته بل إله نو دلته نفی د الوهیت کړي د غیر الله نه لا إله سره دا شال په 255 آیت د سورۃ البقره کې نفی د الوهیت کړي د غیر الله نه. آیت الکرسی کې الله لا اله الا هو الحي القيوم نزلت الله تعالی فلا لا اله الا هو سرا نبی د اولوہیت کوي د غیر الله نه. بیا ور پسې سوره آل عمران کې درې زیاده شل گئی دیم آیت د سوره آل عمران کې نبی د اولوہیت کوي د غیر الله نه اذا الله نه علاوه بل څوک د بل لګي لایق نشته. الله لا اله الا هو الحي القيوم دا شان اتلسم آیت د دې سوره د دې سوره آل عمران اتلسم آیات کې ثبوت د الوهیت کې خپل ځان لرومن نفي کوي د غیر الله نه. اتلسم آیات کې دو ځل نفي کوي الوهیت د غیر الله نه. شهد الله انه لا اله الا هو والملائکه و اولو العلم قائما بالقسط لا اله الا هو العزيز الحكيم داشن دریش په دارنګ شپغم آیت د دې سورته کې سوره آل عمران کې نبی د اولوهیت کوي د غیر الله نه. الله تعالی د غیر الله نه هغه اولوهیت نفي کوي او خپل ځان لره ثابت دی. شپغم آیت د دې کې هو الذي يصوركم في الارحام كيف يشاء لا اله الا هو لا اله الا هو العزيز الحكيم او دا لا اله دا تقریبا قران کریم کې و د اشکرا ته داسې استعمال شوی دی چې پای سره نبی د اولوهیت وکړي د غیر الله نه او اثبات د اولوهیت وکړي د الله تعالی لپاره. دمه طریقه جرا یو طریقه دا شو چې نبی د اولوهیت کوي د غیر الله نه. دمه طریقه دا چې الله تعالی اولوهیت ثابت یې خپل ځان لره. اداو قران کریم کې ډیر کثرت سره ډیر زینو کې راځي لکه پنځه زینو مارواړول سورۃ البقره یو سل درش به تمات 255 تمات سورۃ آل عمران دوه مات بیش پغم آیت بیا تلسم آیت او بیا دوش به تمات سورۃ النساء و اتیام آیت کې الله تعالی ثبوت د الوهیت کوي اثبات د الوهیت کوي د خپل ځان لپاره. وش په تم آیت د سورۃ النساء کې و اتیام آیت د سورۃ النساء الله لا اله الا هو لا يجمعنكم الى يوم القيامه لا ريب فيه الله چې نشته بل حقدار زبن لګي مردا الله حقدار زبن لګي چې اصلي بالله تعالی ده. دا شان یو سل یو او یایم آیت د سورۃ النساء بالکل اخیری آیت ده. دی پای کې الله تعالی ثبوت د روحیت کوي د خپل ځان لپاره. اس بعد دو روحیت کې الله تعالی خپل ځان لره. یو سل یو او یایم آیت د سورۃ النساء ولا تقولوا ثلاثه انتهوا خيرا لكم انما الله اله واحد یقینا الله تعالی چې حقدار د بن لګیا کیو دے سبحانه او یکون له ولد له ما فی السماوات و ما فی الارض وکفى بالله وکیلا. دی الله دې آیت کې الله تعالی ځان لفل اولوہیت ثابتې دارنګې سورۃ المائده درې او یایم آیت کې الله تعالی ثبوت د اولوہیت کې د خپل ځان لپاره چې حقدار د بن لګې چې هغه الله تعالی دې بل څوک سره دې بن لګې کې شریک نشته. درې او یایم آیت د سورۃ المائده لقد كفر الذين قالوا ان الله ثالث ثلاثه الله یقینا کافران دیا کسان چای وای یقینا الله تعالی چې دریم دې دریو وما من اله الا اله واحد او نشتره بالحقدار لبن لگئی مگر اله دے یک یو او اللہ تلا دے داشن ورپسی سورہ انعام کے دریز و انو کی رازی نلسم آیات دو سورہ انعام کے اللہ تلا اس بات دو لوحیت کی دو قلزان لپارا و غیر اللہ نے نفی کی اینکم لتشدون انا مع اللہ آلہتا اخرى قل لا اشهد قل انما هو اله واحد وانني بريء مما تشركون نبی تعالی طرح فرمائے تے اعلان وقت خلق تھا کہ انما هو اله واحد یقینا الحق دار دو بل لگی چا الہ یک یو دے او یقینا زیم بیزار جدا د عین اجتا شرک وید اللہ تعالی سرا داشن یوصل دیم آیت د دی سورہ انعام ی پای کې الله تعالی اثبات د الوهیت کوي د خپل ځان لپاره او د غیر الله نه من نبی کوي ذالکم الله ربکم لا اله الا هو خالق کل شی فعبدوه وهو على کل شی وکیل دا صفاتونه ول الله تعالی رب تاسو نشته بل حقدار لبن لګی ماراده پیدا کون کې دار یوشی نو پس بندگی خاص کې الرا زګاده بار یوشی باندې ذمہ وار دا شان سوره انعام یوصل شپږم آیات کې اور پسې به ذکر کړي اتبع ما اوحي الیک من ربک لا اله الا هو وارض عن المشرکین المشرکان لمخواړه دا رنګ سوره اعراف کې سلور زیاده مستر ذکر کړي یو کښ په تمه آیات د سوره اعراف کې چې پای کې الله تعالی خپل زان د پاره وحدانیت ثابت دیواله او په دې مسله باندې ما نوح علی السلام را لګلو لقد ارسلنا نوحا الى قومه فقال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من اله غيره نوح علی السلام خپل قوم ته ویلو اے زما قومه بندگی خاص د الله تعالی را نشته تاسو لپاره بل مددگار سوا دانا له بل څوک مددگار نشته دارنگی دی صورت کے پینزش پہ تمہارات دی صورت کے حود علیہ السلام چلے آنگ پل قوم تیرا مسئلہ کرے دا کہ اے زمان قوم ما بندگی کوئی نو صرف دا اللہ تعالی کوئی او دا اللہ تعالی صرف دی بندگی کسوک مشری کوئی قال یا ویلہ عاد اقام حود قال یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرو افلا تتقون دارنگی دری او یایم آیت دی صورتی سورہ عراب کے چی صالح علیہ السلام اخبر قوم ترہا مسئلہ بیان کرے ویلا سمود آقام صالحا قال یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرو نویلو آئے زم آقوم بندگی خاص کے اللہ لرہا نشتے تاس لبل ایا سوا دانا داشن یوصل او اتپندوس یوصل او اتپن دوستم آیاتو دین رمخ کی پینزا اتیائیم آیات کے چی شعیب علیہ السلام اخفل قوم ترامن صلح بیان کلے پینزا اتیائیم آیات دو سورہ عراف وَإِلَى مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبَ قَالَ يَا قَوْمِ عُبُدُ اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ شعیب علیہ السلام اخفل قوم تبیلیو اے زمان قوم بندگی خاص سے اللہ لرا نشتے تاصل رب الالہ سوا دانا بیاوی قد جاتکم بینتم من ربکم یقینا راغلی دی تاسو ته کار درال طرف در استادونه او یوصل اتپون دوستمات د سوره اعراب کې هم دا مسله بیانې چې الله تعالی خپل وحدانیت او یواله ثابتې او چې غیر الله د الله نه څوک دی مداینې نه پکې چې نور څوک مشکلات نشي حل کوله او صرف یو ذات دی چې مشکلات حل کړي داشن ورپسې سوره توبه کې دو زیرازی یو دیر شمایت دو سورہ توبہ کی پس سورہ توبہ کی یو دیر شمایت او یو سل او یو کم دیر شمایت دے اتخذو احبارم و رہبانم ارباب من دون اللہ اللہ ہی جوڑ کری دی دی آمولیان فل او آغا پیران خپل اختیار مند خدای ما سواد اللہ نا چای دې امر دوا د خدای تو برکلی وا مليانو به داسې منل تاوي دا الله تعالی حکم دې دارنګ یاو پیران چای به جائز شواب نه جائز لو دای په عمر باندې نظر نیاز منخت کولې دای د قبرونو به دعا پونه کول آیت به سجدي کولې دای نه خپل حاجتونه وتل دارنګ یای به وسیله کول الله وی دې دا مليان جوړ کړی دې او پیران ارباب من دون الله اختیار مند خدای ما سوا الله والمسيح ابن مريم مسيح زوی د مريم وما امروا الا ليعبدوا اله واحدا لا اله الا هو سبحانه عما يشركون او يوصل يوم در سماعت دې صورت کې هم الله تعالی خپل ځان لپاره وحدانيت ثابتي او د غیر الله نه نفي کوي اخری آیت د سوره توبه کې فاین تولوا فقل حسبی الله لا اله الا هو عليه توکلت وهو رب العرش العظیم ا رب د عرش لوی دارنګ دین علاوه مختلفو سوراتونو کې الله تعالی خپل وحدانیت ثابتای لکه سوره یونس کې 90 نمبر آیت کې بیا ور پسې سوره یوهود کې سلور زیاده راځي سوره لسم آیات د سوره یوهود بیا 50 آیات یو شپې تم آیات او سلور اتیا آیات کې سوره رات کې چې ډېر شم آیات سوره نحل کې درې آیاتونه دویم آیات دویشتم آیات دای او یو 50 آیات د سوره الکهف یو سلسم آیات و سورت طواحا کی دریز درازی اتم آیات دے سوال لسم آیات او اتنوی اٹان میں نمبر آیات دے و سور انبیاء کی دریز درازی پینجیشتم آیات دے چل اللہ ترا پا دیبانی ٹول انبیاء را لی گریو وہ او یائم آیات دے او یو سل اتم آیات دے و سورت الحج کے سلور درشم آیات دے سورة المومنون کی دریز دا مسئلہ رازی دریشتم آیت دا سورة المومنون بے دو درشم آیت دا سورة المومنون یو سل شپارسم آیت و سورة النمل کی شپگشتم آیت دے و سورة القصص کی دو زی رازی اویائیم آیت دے و بے اتا اتیائیم آیت دے و سورة الفاتر کی دریم آیت و سورة صوافات کی پینز درشم آیت و سورة سواد کی 15 بیتم سورة زمر کی شپگم آیت و سورة مومن کی 15 بیتم آیت و حامیم اسجدہ کی شپگم آیت و سورة دخان کی اتم آیت دیں و سورة محمد کی 19 آیت و سورة حشر کی 20 آیت دیں دارنگی درشتم آیت کی مدہ رازیم او په سوره تغابن کې درشتم دیالسم آیات ده سوره مزمل کې نهم آیات ده دین علا نور ډیرو سوراتونو کې الحمدلله رب العالمین ټول صفاتونه د اولوهیت خاص الله الذی چې رب العالمین ده الحمدلله رب العالمین والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد المرسلين محمد وآله وصحبه أجمعين يا حي يا قيوم لا إله إلا أنت برحمتك نستغيث أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين ولا إلى أحد من خلقك ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم رب اغفر لي ولوالدي ولأستاذي Gracias.